यहाँ कोई सब खुला नहीं कर सकता, किसी दिन का हो जाएगा। फिर एक जगह है दिए जाओ तो दिए जाओ, खुदा ने उसको ऐसा पानी जो खुदा ने वो दिया भी, और मशीनें लगी हुई है, मशीनें लगी हुई है वहां बाकायदा, उसमें उनके हरिए पानी निकालते हैं, और पानी इतना और डाले कि देखो तुम्हें तुम्हें 20-20 लाख बंदा होता है, मैं उसे पीता रहो नीचे रहो वहां से 70 मील के पास से पानी लाया जाता है। वादी फसल पत्नी कहाँ है, प्योर वादी कहाँ है, उन वादियों से जाकर के पानी वो तरक और ये जिस तरह फसल लिखा हुआ होता है उनको चाहे तो टैंक भर भर के वहां से पानी लाते हैं, वो सप्लाई करते हैं सारे शहर में, वो पानी, ये पानी सिर्फ पीने के लिए, मगर इस पानी को बड़ा जाया करते हैं, अभी तक फेंक देते हैं, वो बेचारे भी ले जाते हैं बाजार में खाई लेते हैं, क्या करें पूरे खड़ा कर देते हैं, ये तो जारी जा रहा था मैं पानी पी रही डालती थोड़ा सा पूरा रोक अभी हम सब रुकते हैं, यानी वो बेजल्दी से इस्तेमाल करते हैं, यही पानी फिर अल्लाह ताला के वालों अंदर वालों के दिल में मार डाली, नदी ने पानी पहुंचाया, नदी ने पार में हम भी संतन का पानी पीते हैं, तो हम कूलर नहीं करें, सही जगह पर कूलर, सही सही जगह पर कूलर पीए पानी, पानी को अपना पानी है, सही पानी वहां भी है, अली भी है वहां भी है, उस्मान भी है वहां बड़े बड़े कुएं हैं, मगर वो अल्लाह ताला के साथ अल्लाह ताला इसकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इसके दुश्मनों के खिलाफ तबाह करे और इसको और ज्यादा खिदमत हरमैन की उसी का साथ हमारे इसे अभी कहा मुझे मलिक फाजिल कहा कर, बिल्कुल मलिक फाजिल कहा कर, मैं मलिक नहीं हूं, मैं खादिमुल हरमैन शरीफ हूं, लिखा हुआ खादिमुल हरमैन शरीफ है चाहता, मैं कहता मुझे मलिक फाजिल कर, मैं मलिक नहीं, मैं खादिमुल हरमैन शरीफ हूं, इसलिए खिदमत की यहां से पानी बाकायदा वो टैंक भर भर के जाते हैं, वो खाली होकर वापस आते हैं, फिर यहां से भर के फिर ले जाते हैं, वो खाली होकर यहां फिर लेंगे, यही गिनती होने लगी जहाजियों को संसद का पानी मसल नहीं मिलता है, और बाकी जो है घर कोई वो वहां उन कुओं का पानी है, और मक्के में तो कुछ सूरत नहीं पानी की, इस वजह से यहां हुकूमत ने अपनी जमीन ले रखा है कि बाहर से 50-50, 60-60 मील के फासले से वो टैंक भर के ले आते हैं, और यहां आकर के इतने बड़े बड़े पंप होते हैं, है नहीं 27 मंजिले का पानी जाता है, यहां से मशीन चला देते हैं छट और सारा बाजार काम कैसे कटे के कुछ न सुने बहुत शोर होता है, और दूसरे 27 मंजिल तक पहुंचाया था, फिर 26 पे पहुंचाया, फिर 25 पे पहुंचाया, फिर 24 पे पहुंचाया, भर देते हैं और विजन मुकर्रर होता है फला मोहल्ले में फला तारीख को ये पानी मिलेगा, फला मोहल्ले में फला तारीख इस बात को वहां करा एहतियात को पानी करते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो तो पानी खत्म हो जाए तो चलेंगे, ये आलम के शरीर में बहरहाल अल्लाह ताला ने शायद साहब की बात दिन में बात डाल दी, यहां पानी भर भर के यहां पहुंचाता है, क्या कितनी बड़ी बात है, अब उल्लास कहना हम मान राजा का पानी का चला बना, अब उल्लास कहना हम मान राजा का पानी क्या, उस दौर में नहीं थी यह बात, बेचारे बड़ी मुश्किल से गुजर करते थे, यहां चार चार दिन के फासले से एक औरत थी जी, तो वो आ रही थी पानी भर के, उसको पूरा दिन गुजर गया, तो यहां लगकर हमारा इस्लाम का जो आराम करने लगा, पानी कोई नहीं क्या तलाश करेगा पानी, हर तरीके को भेजा और जल बंदों को भेजा कि चलो जाके तलाश करो कहीं से कोई पानी मिलता हो, औरत जा रही थी ऊंट पे है यहाँ पानी कितना दूर है, क्योंकि कल इस वक्त मैं चश्मे पर थी, कल इस वक्त मैं कहा चला भी खराब, वो और बात थी जब कहीं कहने की मैं अगर मानी बात हूँ ये तो कहीं कौन है, ये सभी लोग हैं गड़बड़ न करें, चल पड़ी बेचारी और लश्कर जहां पड़ा था वहां पर फरमाया कैसे करो, अच्छा अपने अपने सबको सारे ले आना जितने व्यक्त है तुम्हारे है नहीं फल तो पखार इस तरफ कहूंगी छोड़ दिया इस तरफ कहूंगी छोड़ दिया पखारों का बहुत जी बहुत तुम सुनने लग गए मुंह करते हैं खाने लग गए सब ठंडे जा पाओगे और बेचारी देख रही ये क्या है पगड़ी कितने सैकड़ों का वो लश्कर था तो पखार ये यू करके वो मस्के समझो एक ऊंट के इस तरफ एक ऊंट के इस तरफ नीचे बैठकर दाना खोल दिया चश्मा खोल दिया पानी शुरू हो गया इधर से चश्मा खोल दिया इधर से पत्थर पाल इधर से पत्थर पाल वो चुप चुप देखने लग गई चुप चुप सीधा समझना के सीधा सब कर लिया सब कुछ काम अपना उसके बाद हजम होना जा मस्के पहली से भी ज्यादा खोल पानी भी था मस्के पहले से भी ज्यादा खोल गई औरत अपने घर काल देर में लगा दी क्या बात है क्यों नहीं लगा दी दादी वो मिल कहते हैं जिनको लोग साफी कहते हैं जिनको लोग साफी कहते हैं सारे हमारा देखा कैसे आज बोला उसने बोला यू नहीं कहा वो साफी जिनको लोग साफी कहते हैं अल्लाह ताला ने उसको मुशर्रफ इस्लाम कर दिया सारे कुल भी मुशर्रफ इस्लाम कर दिया जी वहां तकनीक कितनी मुश्किल से दूर दूर से पानी लाया करते थे तो सलाह फरमाते हैं कि तो ही तुम कायल हो जाते तो आज का इनाम हम वहां लगा जाता है जी हम उनको खूब सैलाब करके पानी फाकर पानी हम देते वाकर पानी हाँ वाकर पानी सैलाब खूब सैलाब करके हम उनको वाकर पानी लेकर निरफ से रहूं जी ताज हम एहसान से उनको हम उनको इस एहसान से पढ़ते हैं जो अभिधान को आजाद हम सोचा जो शख्स अपने रब की याद से रोगिधानी करेगा वो तो उसको आजाद सख्त में ले जाकर दाखिल करेगा ठीक है और वो समझौती क्या है वो समझौती क्या है इन आसमे ना कुरान ना जब यादी रुष्ट वो रुष्ट क्या है वो रुष्ट यह है वह वो रुष्ट समय ना कुरान ना जबर यादी रुष्ट वो कुरान अगर करेगा जो कि रुष्ट की रहनुमाई करता है वो रुष्ट क्या है वो रुष्ट यह है वान नल मसाज नलिल्ला ये बयान है समरा सवर साबिका का पहली सूत्रों का समरा है पांच सूत्र एक दो तीन चार पांच है नी ओ बहुत वाफिर पानी मस्जिद तो खुदा ही की इबादत के लिए है खुदा ही की इबादत के लिए है और किसी की इबादत के लिए नहीं है कि किसी गैर को पुकारा जाए हाँ अंदर मसाई लाह बहुत सब चला हुआ लाभ नहीं सब का लाभ अंदर मसाज लजिल्ला इसके कई मैंने उलमाने कराम ने किए एक मसाजिद जमा मस्जिद की और मस्जिद मस्जिद नहीं है अन्न सुजूद लजिल्ला समझे नहीं सजत तो सुजूद और मस्जिद जैसे सरब तो फिर मिला के सरब हम अमल करता फिर इसकी जगह क्या आ गई अल मसाज लिल्ला जितने सजदे हैं वो सब अल्लाह का हक है जब ये जायज नहीं कि कोई सजदा अल्लाह को किया जाए तो कोई सजदा खैर अल्लाह को किया जाए जैसे मुशरिक लोग करते हैं कोई सजदा अल्लाह को किया कोई सजदा बुत को किया कोई सजदा कब्र को किया कोई सजदा सारे कब्र को किया जैसे कि अल मसाज में फिर अर्ज ने तलब नहीं सके दूसरा माना कतादा ने कहा है अल मवाज उल्लति बोनियत सलात वल इबादा वज़िक्रिल्लाह यानी वो जगह जो नमाज और इबादत के लिए उन्हें उनकी बुनियाद रखी गई है इसमें मसाजिद मुस्लिमीन भी आ गए कनीसे भी आ गए वो मिजा भी आ गए जो यहूद नसारा के होते हैं दो माने हो गए तीसरा माना अल मुराद बिल मसाजिद अल अर्ज कुल्लुहा तमाम रूह जमीन ये अल्लाह की है क्योंकि देवलत नहीं अल्लाह से मस्जिद में तो हुआ तमाम जमीन मेरे लिए मस्जिद बना दी गई है और पार्क बना दी गई है انہوں نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس بنا پر مانا یہ ہوگا کہ لا تسجدوا علی الارض لغیر اللہ, تمام روئے زمین پر غیر اللہ کا سجدہ نہ ہو, تمام روئے زمین پر غیر اللہ کا سجدہ نہ ہو. یہ حسن بصری نے مانا کیا ہے. چوتھا مانا, مراد اس سے مسجد حرام ہے کیونکہ یہ قبلہ ہے تمام مسجدوں کا اور جگہ سجدے کی اتنی بھی ہے. مطلب یہ ہوا کہ غیر اللہ کا سجدہ منع ہے, بیزاری نے مانا کیا ہے. سعید بن جبیر نے ایک اور مانا کیا ہے, مساجد جمع مسجد میں مساجد جمع مسجد کیا ہے. آلے سجدے کی کیا ہیں, یہ ماتھا ناک دو ہاتھوں کی, یہ دو گھٹنے اور پیروں کی انگلیوں کا اندر لا حصہ, یہ جو آگے ہیں نا سجدے کے, یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں نا, تو اللہ کے آگے ان کو جھکانا چاہیے نا. تو کہتے ہیں کہ الاعضاء التي يسجد عليها الانسان, جبہ, یدان, رکبتان, قدمان. مطلب یہ ہوگا کہ اعضاء جن پر سجدہ ہوتا ہے یہ مخلوقۃ للہ, ان المساجد للہ, ان یہ اعضاء جو ہیں یہ خدا کے پیدا کرتا ہے. فلا تسجدوا علیہا لغیرہ تعالی, جب یہ اعضاء بنائے خدا نے ہیں تو یہ غیر اللہ کیا کہ کیوں جھکیں کیوں سجدہ کریں, یہ بنائے ہوئے تو خدا کے, تین خدا کے جتاؤ کسی کے آگے. تفسیر مذہبی یہ سعید بن جبیر نے یہ مانا کیا ہے, بس جب زمین بھی اللہ کی ہوئی, اب حاصل مانا کرو, زمین بھی اللہ کی ہوئی, سجدہ کرنے والے اعضاء بھی اللہ کے پیدا کردہ ہوئے, عبادت گاہیں بنائی بھی جاتی ہیں مگر اللہ کے ذکر اور نماز کے لیے, اور سب عبادت گاہوں کا قبلہ مسجد حرام بھی اللہ کی ہوئی, تو سعید بھی سب اللہ کے ہوں, یہ سب مانو کا اکٹھا کر کے یہ نتیجہ نکالا. تو اس لیے اللہ کے سوا کہیں بھی تم ہو کسی کو سجدہ نہ کرو. یہ ہے آسل مانا ان المساجد للہ ہے. کہتے ہیں المساجد ما بنیت للبیت, کہتے ہیں مسجدیں رات گزارنے کے لیے سونے کے لیے نہیں بنائی گئی. ہر مساجد ماں کو نہیں علی اعراض الاموال, مال محفوظ رکھنے کی خاطر مسجد نہیں بنائی گئی. ان میں پکے وقت محفوظ رہے تو پھر تالا لگا دیا کرو تو کوئی نہ آئے اندر, حجاز کرو اس واسطے کا نہیں ہوتا ہے, تالے لگا دیتے ہیں مجھے کیوں بھائی, اندر گڑی ہے جی, اندر لفظ بھی کا رکھا ہے جی, اندر جی گڑیاں ہیں جی, چین کی گڑیاں ہیں, اس واسطے میں تم تالا لگاؤ مسجد اور تالا. من نظر من منظر رسائی اللہ انجن کر دیا, تو کوئی بچارا آگے کسی کو نماز پڑھنے کے لیے تالا لگا رہا, ہاں چٹی کھانے کے لیے کوئی آ رہا ہے چٹی کے لیے, پھر ویسے بھی تالا لگا, وہاں تو تالا لگاتے نہیں, ادھر سے تالا لگاتے ہیں, کدھر جا رہا ہے آج مسجد میں جا رہا ہوں, کیوں بھائی چٹی آئی ہے, چٹی آئی ہے تو مسجد میں جاؤ, ہم رہتے ہو آ جاتا ہوں, مسجد چٹی کے لیے ہے, چٹی کرنے کے لیے مسجد بنائی گئی ہے, بازاروں پر جوتے بھی ہاتھ بھی نہیں لیتے دیتے, اور یہاں چٹی کے لیے مسجد میں آتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ مزار کی زیادہ قدر ہے ان کے نزدیک مسجدوں سے, تو وہ مذہب اور مکرم ہے مزار ہے نہیں, وہاں پیر صاحب جانے ان کے وہ کہیں نہ دیکھ جائیں جوتوں کو, اور یہاں مسجد جو ہے نا اس کا تو کوئی والی وارث ہے کوئی نہیں, اللہ ہے اللہ کوئی نہیں کرے الگ الگ والے ہوتا ہے. ہاں کہتے ہیں بنیاد ادائے مکتوبات ہیں ہدایت کو, المست تو محرسن ان حقوق کے لحاظ بندوں کے حقوق سے الگ کی گئی ہے. اچھا جی لکھتے ہیں انما بنیاد ذکر اللہ والحکم ہدایا, بنیاد المسجد بالصلوات المکتوبہ متواضع من النوافل والذکر والتدریس زاد النبی ملاور مساجد ان نمایا ذکر اللہ والصلاۃ وقراۃ القرآن مشکات من سمع رجل ينشد صلاة في المسجد يمشد في المسجد میں تلاش کرے فرض کو لا رد اللہ علیہ, اللہ کرے نہ ملے مجھے وہ چیز, کھوتی گم ہو گئی جی اعلان کرایا گیا مسجد, ٹکڑی جی کم گم ہو گئی کوئی لے گیا اعلان کرو مسجد, ہاں مساجد رب تم نے لہٰذا مشکات شریف رسول اللہ نے اس کو طلب کیا, فقال لو ان حاضر مساجد لا تسلو من شان من حاضر بول والقدر انما هي لذكر الله والصلاه وقراءه القران, باب تطہیر النجاسات, ٹھیک ہے, ایسے یہ سارا آگے حوالے میں نے لکھ رکھے ہیں. یم بغی ایوہ سنت خارج المسجد ولا مسجد, مسجد میں اذان نہیں کہی جائے, میں اذان پر اذان کہو یا مسجد سے پار اذان کہو. قاضی مبارک صفحہ 37, عالم گیری صفحہ 55, خدا صفحہ 57 صفحہ 49, بحر رائے صفحہ 255, بدر کری صفحہ 215, کبیری صفحہ 262, کشف الغمہ صفحہ 80, منات الخارج صفحہ 259, مجموعہ الفتاوى صفحہ 174, شرح الوقایا حاشیہ 6 صفحہ 192, فتاوى غرائب فرق 56 صفحہ پہلا. نہیں مینار مسجد کے اندر نہیں ہوتا, سمجھے, یہ اتنے حوالے میں نے لکھے ہیں. مرنے کے چھت کا آخری حصہ جو ہے کونا, وہ جو دیوار ہے وہاں دو ہزار جیسے گلاس میں آ سکتے تھے, مسجد میں احسان کبھی نہیں دیا. ہمارا جو کمرہ ہے حلیہ کمرہ ہے, باہر کمرہ پڑا ہے. اب دیکھو 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 گئے حوالے میں نے لکھے. عبد الرزاق مسلم عبد الرزاق وہ روایت کرتے ہیں شاید حضور کی حکمت میں آیا محمد کے کہتے ہیں, میں کہا ان سنو گیا سن لا پھر کر سنا کھائے لا پھر کر سنا لا کھانا بڑا ہم پانچ دن میں نہیں میں پڑھوں گا, میں پڑھوں گا, مجھے اجازت دینا, اجازت دیتا ہوں میں آ کر اللہ جاؤ دے دو ہر دو سنا فخر میں مست نکل مسجد سے باہر نکلا کالا آتا ہوں نبی تو نے اسے شیر پڑے وہ کالا ہارا بدلو ماں بندہ کبھی ربا کا یہ بدلے ہیں اس کے جو تم نے اپنے رب کی مدد بیان کیا ہے لہ ٹکڑا یہ لہ. حضور سے ثابت ہو گیا کہ نہ اٹھانے کو پیسے دینے جا رہے ہیں یہی تو اس نے سرم پیش کیا, اسی بات کو سرم پیش ہو جائے گا, ہے جی. مسلم عبد الرضا 449 ہے, اچھا ٹھیک ہے, اس نے کوئی مانگا ہے آپ اس خوشی میں اس کو لے کیا تو آنے لگا. ہاں دیکھا حضرت مدہ رب بھی اشعار میں جو تھی مسجد میں پڑھنا سننا گوارا نہ کیا, مسجد سے باہر سنائے باری تعالیٰ کے شعر پڑھوائے اور خود سنے بلکہ قبلہ بھی دیا. اب تو رزاق روایت کرتا ہے ایک اور کہ جس وقت دو کہ کوئی دوسرے چیز مسجد میں ڈھونڈنے والا ہو ہے جی تو کہا جاتا ہے اس کو لعنت اللہ علیہ کا, جب کوئی مسجد میں خرید و فروخت کرے تو کہا جاتا تھا لار بہ اللہ تجارت کرتا تھا, تیری تجارت میں خدا نے فنا دے مسلم عبد الرزاق 441 بیٹی روایت کہتا سو قبرہ نبی حریرہ سے دلاولتی کے طریقے سے یزید سے نبی محمد بن صحبان سے تری دن بھی روایت کی ہے 1274 ہے نی, اور بیٹی وہ 1447 جلد دوسری. بھائی بیٹی کی یہاں ایک جلد رکھی ہے میرے پاس میری, وہ مجھے نکال دینا, وہاں ایک جلد نہیں ہے تمہارے دل درا ہوتا ہے وہ نکال دینا. عبد الرزاق کے بعد کہتا ہے جلید عمر بن دینار سے یو کرو ہوگا تو سب کا مسجد میں یہ کلم ابھی رسمان یہیں بیٹھ کر کے احتکاب والا وہ کہہ جائے میں نفل کاٹوں, یہ غلط بات ہے. حجامت پہلے کروا کے تم بیٹھو, حجامت پہلے کروا لے پھر بیٹھو مسجد میں, حجامت اتنی اتنی بڑی ہوئی ہوئی چلو جی کے کام میں احتکاب 10 دن کا حجامت اور بڑھ جائے گی, پھر کہتے ہیں کوئی بات نہیں یہیں نفل کاٹ لو. موتقب کو نفل کاٹنے کی اجازت نہیں, مسجد میں بیٹھ کر کے مسواک کرتا رہے یہ اجازت نہیں, سمجھائیے. ہاں جی کوئی سواسی کر کے سب یہ کرے تو یہ کر کے سب ایسی جگہ بیٹھ جائے گی اور مسجد میں اور پانی باہر جائے مسجد سے ملا مسئلہ کر, سمجھا گئی بات نہیں. ہاں پھر دوسرا کی ویسے میں 200, 400, 39 جلد پہلے ٹھیک ہوگی بات اندر مسائل ہاں خلا کر ملنا ہے ہزار. اچھا درجت مسجد دو دفعہ جماعت کر درجہ رس سے آنا یہ مکروہ ہے, مکروہ اس کا اور جماعت نہیں دوسرے ہندوستان کا مگر فتاوا دار الحکومت دیوبند مگر فتاوا اسیڈیا مگر فتاوا کفایت المفتی مدینہ کسی اور حوالہ جات میں بھی جاتا جمع سانگے کرتا ہوں مطلب مطلب مطلب بولا جا رہا ہے اور پھر اس میں لوگوں کو گویا کہ یہ گویا کہ ان کو شفت کرانا ہے چلو جی یہ تمہیں کہہ رہا تم نماز کا پہلا کوئی ابھی بھا ابھی کلر ہوتی ابھی کھڑوتا ہے نا ہوتی ہے نا بڑے انتظار کی ہوتی یہاں ایک مریض آپ تھے ان کا نام غلام محمد ہے اور ان کا نام گل محمد تھا میرے ابا کا نام گل محمد تھا تو کسی نے بتا دیا ہوگا کہ ان کے باپ دادے موتیوں کا کام کرتے تھے تو اس گلا کے بندے نے کہہ دیا جی آ جا جماعت جماعت ہو رہی ہے کیا جماعت سے نماز جا پڑے ہاں ہاں کیا وہ ہنی بابو کھڑوتا تو گلا موتی تو ہے کہ کھڑوتا ہے نی کی ہے بھوپال میں داخلہ والا آپ کو بدل اللہ امام اور اس موتا لگا کے بات کر بڑی بڑا ادب کیا تم نے امام کو شرم ادا کرنی چاہیے بھائی امام جب بنا لیا تم نے اس کی عزت کرے تم نے اس کو ان کی مزید کرنی شروع کر دی اچھا یہ جماعت یعنی بہرحال تمام علماء نے لکھا ہے تو یہ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دو بندے آ گئے چلو جماعت کرا دو دو بندے آ گئے تو اس جماعت کی حیثیت ہی ختم ہو گئے ایسا تو علماء نے منع کیا اور بھی نماز کرا کے نہیں کرو میں اس میں مطلب ہے کہ جہاں کہیں وقت ہو جائے تو دو بندے ہو جمع سے نماز پڑھا کرو نہیں گل گل ہو رہے گل ہو رہے اصل گل حضرت شریف فرما کے ساتھ صاحب بھی موجود تھے ایک شخص بعد میں آیا وہ پہلے جماعت ہوگی جس جماعت ہو گئی تو اس نے پھر اپنی نماز شروع کر دی اکیلے اس نے اکیلے نماز شروع کر دی حضرت فرما کوئی شخص ہے جو اس پر صدقہ کرے کوئی شخص ہے جو اس پر صدقہ کرے تو وہ بچے سجے کھڑے ہو گئے وہ گئے جا کر کے جماعت کے ساتھ وہ اس کے جماعت میں شریک ہو گئے اس کے لیے جہنم کی کوئی نہ تھی مگر پیچھے تو سفر کرنے والا سر کرنے والے کے بیچ میں بات بازی ہو جاتی کہ نہیں ہوتی ایک مسئلہ یہ جماعت کا مل گیا یہاں سے کوئی گئے کچھ انتظار نہیں کی آؤ جی آؤ جماعت سے نماز پڑھ لے یہ تو ظاہر نہیں کی تھی اس نے بھی بند پا تھا کیونکہ سنگا کرتی ہے وہاں مقدم دیکھنے یہ مسئلہ اور ہے یہ جائز ہے اس کو کوئی منع نہیں کہتا امام فرض پڑتا ہے کسی ملک میں سارے نفل پڑھتے ہیں زہر کی نماز عشاء کی نماز یہ پڑھ سکتے ہیں امام جو ہے نا وہ جو نماز پڑھ رہا ہے اپنی پیچھے لوگ اس کی اجازت آتا ہے نفلے زہر اور عشاء کی نماز میں اجازت ہے اگر فرض پڑھنے والے ہیں تو پھر مقروض ہو جائے گی وہ نماز سے پہلے فرض پڑے ہوئے ہیں نماز سے نماز ہو چکی ہے نا شام دوبارہ حضرت کی نماز دوبارہ جماعت کرانی مطلوب ہے استاد نے بلکہ یہاں سے بھی فرمایا تھا یہ جو پیدے لگاتے ہیں بارو رائے والے اور شامی والے یہ کوئی ان کا ثبوت قرآن حدیث میں نہیں ہے حضرت کی یادگاری نے فرمایا تھا ہاں ان کا کوئی ثبوت ہے یہ جو پیدے لگاتے ہیں وہ مسئلہ چھوڑ دو ہاں جی اور اکامت نہ ہو اور یہ نہ ہو وہ نہ ہو ہاں کہتے ہیں ہاں یہ ضرور چلتا ہے کہ وہ مسجد جو ہے نا وہ مسجد شبیر ہو تو جائے گا مسجد شبیر نہ ہو تو ہاں امام بناتے گئے وہاں مطلوب ہے امام ہے تو اب تو جو کہ اجل پر مسجدیں ہیں یا ستائیسویں پر مسجد ہم ہی امام رات میں مقرر ہو چکا ہے اب وہاں بھی مقرر ہو جائے گی مقرر کرتا ہے امام ہے ان لوگوں نے بھی مسئلہ کوئی گنجائش نہیں رہنے دی ان بریلیوں نے بریلی نے کوئی گنجائش نہیں رہنے دی بریلی جائز کہتے ہیں اور ان کا باپ بھی کہتا ہے نا جائز ان کا باپ بھی نا جائز کہتا ہے یہ کس طرح جائز کہتے ہیں یہ اپنے باپ کے مخالف ہے خان منع کہتا ہے کیا جنازے کا اعلان مسجد میں کیا جا سکتا ہے مسجد کیا جنازے کا اعلان جائز ہی نہیں کرے تھے جن کو مطلب کہ اللہ کہنے لگا تو یہ اعلان کر کے پھرتے ہیں لوگ اسپیکروں میں جا کے سپوتوں میں اور کیا کیا ہے سو والے شہر میں اعلان کرتے ہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں تمہیں مسجد میں جنازہ پڑھایا جا سکے گی اور مسجد میں جنازہ پڑھایا جا سکتا ہے یا نہیں یہ مختلف ہی مسئلہ ہے ہمارے حنفی بھی آپ مکرو کہتے ہیں اور امام صاحب بھی جائز کہتے ہیں بس ہم اس کے متعلق یا قرآن میں یہ نہیں بیان کر سکتے حدیث پڑھیں گے ان شاء اللہ وہاں بتائیں گے یہاں ہم نہیں بتا سکتے یہ قرآن ہے یہ مسلم مختلف بھی اتنا کہہ سکتے ہیں کہ امام صاحب کی حنفی عدد کے اختلاف ہے بس ایسا تو جائز نہیں ہاں بالکل بالکل وہ شرطیں لگاتا ہے وہ شرطیں وہی سامنے والے شرطیں बाजार जाने सत्य ज्ञान है जाते में जाते जाते हैं जाते जाते करते हैं दिल्ली में जाते हैं तबलीग जमात वाले किसी देवबंदी जब किसान मशहूर है इन्हें चाहिए अपने देवबंदी वाले माँ का फतवा सामने रखे जब तुम देवबंदी हो शोर करके तुम दूसरे वाले माँ को अब बने मगर पर अमल करने लगे हो एक तरफ एक बेड़ी में पैर होने चाहिए दो बेड़ी में पैर रखने से इंसान गिरेगा तब भी रहेगा एक तरफ ये बेचारे सवाल हासिल करने की गलत करते हैं इनको किसी आलिम ने सही मसला बताया नहीं सही मसला अगर बता रहे फिर इनको फिर भी यही होता है सवाल ने सवाल नहीं होने का उधर मकड़ी उधर सवाल मकड़ी और सवाल जब हो गए ये सवाल नहीं मिलेगा हाँ नमाज हो गई तुम्हारे सिर से चल गई ठीक हो गई मगर सवाल मिले इसकी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए हाँ जी वाले बोले माँ काम आप बुलवाजे बहु का ना रहे बेबा और ये बात यह है कि जब बंदा है खुदा कौन है बंदा है खुदा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा वाहिद को पुकारने खड़े होते हैं यदहू काम अब्दुल्लाह यदहू खड़े होते हैं खुदा वाहिद को पुकारने के लिए कादू यकून नाले रेबदा ये लोग उनकी जिद जिद घेर आते हैं करीब है कि उनको चिमट जाए ये तो खुदा वाहिद को पुकार रहा है मगर आप उनको साफ साफ कह दो मैं तुम्हारे से डरता नहीं बेशक सारे के सारे जब घटा करके मेरे ऊपर चढ़ जाओ मैं अपनी बात का पक्का हूं बदलू रहो तो दोनों को दे दूंगा ये बात नहीं होने की नरम नहीं करूंगा मसला मसला सही पक्का बताऊंगा पक्का मसला बताऊंगा क्या इनमा अदूरती भला उसी को भी यहादा तुमने मेरे खिलाफ जो कुछ करना है कर लो मगर मैं तो सिर्फ अपने रब को ही पुकारूंगा और पुकार में मैं किसी को उसका शरीक नहीं करूंगा और फरमा दीजिए आप सुनेगा नीला बिल्कुल बड़ा सजा ये भी कह दो कि तुम्हारा नफा नुकसान तुम्हें राय रात पर लाना न लाना मेरे बस में नहीं कुल उम्मीद नहीं दी वही मिल रहा है हजम ये भी कह दो खुदा के गजब से कोई भी मुझको बना नहीं दे सकता ये भी कह दो नल आदि जमीन दू नहीं मुलताजा उसके सिवा मुझको कोई ठिकाना नहीं मिल सकता कोई ठिकाना नहीं मिल सकता इल्ला बलागम मिनल्लाह वरिसालात ये इल्ला में ससरा मुनकते है लातिन के मायने में है मजाले रिसाल हमने कायदा लिखा हुआ है मैंने ये कायदा आपने एक बयान रसूल के कुरान में लिख दिया है हवाला नहीं दिया मजाले रिसाल का वैसे कायदा लिख दिया हवाला मैंने किसी का नहीं लिखा तो बच्चा कहता है क्या लिखने की जरूरत है मैंने कहा नहीं जबकि बता दूंगा मजान इजाजम अबुल अब्बास सवा 556 उस मुनिक का इल्ला बलागन इसी मकाम पर इल्ला बलागन किस तस्ना मुन का दिया ये मुसलमान मुन का दिया है यानी इल्ला अन उबल्लिगकुम बलागम मिन अल्लाह हाँ इल्ला अन उबल्लिगकुम बलागम मिन अल्लाह आगे फिर कहने लगा अबुल अब्बास सारा मैंने तो गालिब को उन्होंने कहा क्या जरूरत नहीं है कायदे से दी गई है मुझे ये नहीं ख्याल था जो मैं दिखाऊ मैंने कहा मैंने क्या दिया है कि लिख दें मैं तुम्हें मानने का ना मानने का मुझे क्या पता शुक्र मान लिया लिखा है हाँ लिखा है अलमसाजिर वगैरह हाँ युस्तना बिहा इस्तना अम उनका ध्यान ठीक है जी मसले इसने सफा है इसने सुलहू है इसे तफी सुनोशा उनका जो सुना होता है ना ये सब मुसलम उनका दे होता है इन्ना अल अहमद अल हम मुसलम उनका पहले ही बता दिया अबुल अब्बास उमर सालम ने वो अबुल अब्बास हुआ है एक अबुल अब्बास उमर हुआ है कामिल उमर वाला एक है अबुल अब्बास सर ये सर इसने मजाज हजार दो जिनको निकाला है मुदर से एक जल्द आ चुकी है दूसरी नहीं रहा था कल वो बेचारा मैंने कहा दो जल्द है समझो मैं एक ही जल्द दो जल्द है दूसरी जल्द नहीं आई है जी रवि में आए रवि में आ जाके मंगाई भी नहीं गया थी। मैंने क्या किया रहती है उन्होंने बेरू से किताबें मंगा ली, यहाँ से खत लिख दिया उन्होंने किताबें याद बहुत बन गए। इनके हाथ लंबे हैं कभी बहुत लंबे हाथ, हम ही चीज मंगा सकते हैं हमारे से। मैंने ऐसी ऐसी किताबों का नाम लिया जो बिल्कुल यहाँ पाकिस्तान में है ही नहीं। मैंने जब लिख कर दीजिए किताबें मंगानी बाजी मेरे ख्याल में आठ दिन नहीं गुजरे किताब आया, किताबें सब आपकी ढेर लग गया। वह बहुत अच्छा पक्का है। मैंने कहा कि ये नामुमकिन है यहाँ के लिए, लेकिन हम मेहनत से मंगा, यानी वहां भी इनके बंदे मौजूद हैं, मौजूद हैं पहन के किसी की जरूरत होगा। यहाँ मुकदमा चल रहा है लंदन में, मौलाना मंजूर साहब हमारे आए रिलेटिव मौजूद हैं और हमारा वो प्रोफेसर खालिद महमूद वो भी वहां है। हवाले की जरूरत पड़ गई, हमारे पास कोई ऐसा सामान नहीं कि हम पंजाब से हवाले निकाल लें, उनकी जरूरत पड़ी। उन्होंने फॉर्म वहां को बदल लगाया, अगर वो निकल कर रवि भाई ने कहा कि ये चीज है ये हवाले हमें चाहिए, वहां से ऐसी मशीन वहां लिख रहे हैं वहां भी लिखा जा रहा है, ऐसी मशीन है यहाँ वो हवाला लिख रहे हैं बाकायदा और वहां भी लिखा जा रहा है। बस यहाँ भी जो है उसका रिकॉर्ड यहाँ भी मौजूद, रवि भी मौजूद और वहां लंदन के जहां मुनाजा हो रहा है वहां भी रिकॉर्ड मौजूद। हैरान रह गए बच्चे, हमारा मुसलमान नहीं कर सकता ये काम। हमने बड़े हाथ फैला रखे हैं, बहुत बड़ा शुक्र है अजीमा है। किसी ने सवाल किया था है तो शमा मोइनों में कि कौन सा शख्स है जिससे दीन को बहुत बड़ा मिसाल पहुंचा जाए वहां दौर करने वाला, मिसाल में कोई लगाव या सजा या और कौन। तो मैंने उसको कहा कि तू देख न मुसाइलों को नुकसान से जाए नुकसान पहुंचा दीन को, न सजा से जाए नुकसान पहुंचा दीन, न उसको गाने से नुकसान पहुंचाए जाए दीन को, और जो जो मुद्दी नबूमत के थे जैसे कि हम मुख्तार से कभी वगैरह वगैरह किसी से नुकसान दीन को नहीं पहुंचा, जितना इस मुझे मुसाइल मतलब पंजाब से पहुंचा है, मुसाइल मतलब पंजाब इससे बहुत नुकसान पहुंचा। जबकि डाकों की तादाद में जो मौजूदा दिन बनाते रहते हैं सारे यूरोप में, अमरीके में, अफ्रीके में, जर्मन में, तुर्क में समझे, और रूस में, समरकंद में, जावा समाजना में, जापान में, हर मुल्क में इनके पैर मौजूद है। जब तो ज्यादा नुकसान इससे पहुंचा ही आगे और उनसे पूछ ये बहुत बड़े खतरनाक है। और वो उनके फैन के मुताबिक जिन्होंने वो मुहिमा दिया है उनके मुआफिक ना हो, मगर हकीकत यह है तो इन्होंने इनाम नहीं देना न दे रहे हैं, मगर हम समझते हैं ये मेरे बहुत बड़ा नुकसान है। अल्लाह मेरा बचाव तो सिर्फ इसी बात में है कि खुदा की तरफ से जो हुक्म आया है लोगों को पहुंचा दूं, अल्लाह की तरफ से जो हुक्म आया है उसको पहुंचा दूं तुम्हारे पास और उसके पैगाम सब सुना दूं। अब इसके बाद फरमानी करेगा बातियों के लिए आखिर कहा दो आग है जिसमें वो हमेशा पड़े रह जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। आगे आगे हद आ जा रहा हूँ, मैंने ये भी उसी कुरान में लिखा है हद आ जा रहा हूँ, हद तो बदला गया। अब जब कुरान शरीफ में ऐसे ऐसे हद आए हैं तो जो मुकम्मल की वो आयत नहीं बनता, यहाँ कलाम मुकद्दर होती है। पहले भगो हत्ता मजाजी दिमाजी हत्ता लाफावा वगैरह नहीं है, नहीं ये उसमें नहीं, ये उसमें नहीं हत्ता लाफोते हत्यादी जो माजी जो हम बिल्कुल लहर नहीं है ये, और इस तरीके से और हत्ता भी कही है एक हत्ता की आगे हत्ता जा रहा हूँ। अब मेरा ख्याल ये सुनो यहाँ तो मैंने लिख दिया है इशारा तो कर दिया है ना, अब इशारा तो नाते को जमा करके लगे दूंगा इशारा ताकि लोगों को निशान दे ही रहे वो कौन सा हत्या है जहां कलाम मुकद्दर है, आसानी हो जाएगी कि नहीं है। तो ये मेरे ख्याल में इस तस्वीर में और ज्यादा फायदा होगा। निशानात जी वैसे वो माकबल के साथ है तो लगता नहीं कि पता लगता है कि ये बात होती है, रबत से पता चलता है, हजरत ने हमारे रबत भी ऐसे बताए हैं ना, समझ जाते यहाँ हमारी वाली है। हाँ कौ ये बातें सारी की सारी बरहक हैं, یہ باتیں ساری کی ساری برحق ہیں, مگر یہ سدھی ہیں, جس کی وجہ سے مانیں گے نہیں. کب تک نہ مانیں گے؟ نہیں مانیں گے, نہیں مانیں گے, نہیں مانیں گے. حتا یا رو مایو ادو, کب تک نہیں مانیں گے؟ حتا کہ جب اس عذاب کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. فسجا لمونا, تب ان کو معلوم ہو جائے گا من عذاب ناظر ہوا کر لو عددا, کس کے مددگار کمزور ہیں, کس کا جتھا شمار میں کم ہے. ماجو ادون, وہ ماجو ادون کا مانگے رو نہیں ہے, کہتے ماجو ادون ماجو ادون, وہ ماجو ادون کا مائے گا. پھر بس ایک سبق بتا رکھا ہے ماجو ادون ماجو ادون, بتاؤ تو صحیح وہ ماجو ادون کا پائے گا. ہاں ٹھیک, کل یا رسول اللہ آپ ان کو جواب دو, یہ جو ہر وقت یہ کہتے ہیں مت حاضر بات, ماجو ادون کب ہوگا, کب ہوگا ہے؟ آپ جواب دیں میری طرف سے. اوکے, ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا, کہ مجھے کچھ نہیں پتا جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ نزدیک ہے یا میرا رب ایک خاص وقت تک اس کو ملتوی رکھے گا, مجھے نہیں پتا. یا رسول اللہ ساتھ آتے گا, مجھے نہیں پتا. ہے نا, خدا نے کیا کہا ہے, خدا نے کہا ہے کو کہہ دو مجھے سب پتا نہیں, کہ وہ جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ اس کا وقت قریب ہے یا کچھ مدت مقرر ہے, اس کے بعد نہیں آئے گا. کیوں تجھے کیوں نہیں پتا؟ اتنی ساری باتیں تو کہتا ہے کیسے مجھے پتا نہیں, آپ یہاں کی فکر آج بات ہوتی ہے کیسے مجھے پتا ہی نہیں. ویسے کہتا ہے سن کہ فلاں علیہ السلام کا واقعہ تھا, موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور دھڑے دھڑے بیان کرتا چلا جاتا ہے, اور جب پوچھے بتا حاضر بات مجھے پتا نہیں. یہ کیا سمجھ آ گئی ہے؟ اصل میں اپنی طرف سے باتیں ملاتا رہتا ہے. ہاں بھائی یہ بات نہیں, بات اصل میں یہ ہے, وجہ یہ ہے عالم الغیب ہوا, عالم الغیب, عالم الغیب تو اللہ ہی ہوا نا, میں تو نہیں نا عالم الغیب. غیب کی خبر اسی کو عالم الغیب, غیب کی خبر اسی کو, اسی بات پہ لازم ہے والا غیب جی احدا, اپنے غیب پر کسی ایک کو بھی غالب نہیں کرتا, یعنی کسی کو قابو نہیں دیتا کہ جب چاہے امور غیب یا جان لے لے. جیسے کہ آنکھیں ہیں بند کر لیں تو کچھ نہیں نظر آتا, کھول دیں جب چاہے آنکھیں کھول کر کے دیکھ لیا, رات کا وقت اندھیرا ہے کچھ نہیں نظر آتا, دل کرتا ہے کتاب کا مطالعہ کر لو, یعنی بتی جڑاؤ جلنا شروع کر دو. یہ تو آلات ہے نا, اسباب ہے, یہ علم شہادت کے اسباب ہے, علم غیب کے اسباب جانے کسی کو خدا نے نہیں دیا. جب چاہے غیب حاصل کر لیا, جب چاہے غیب حاصل کر لیا. آنکھیں جو ہے نا یہ غیب نہیں, شہادت ہے, جو چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں ان کے لیے آنکھ جو ہے نا یہ آلہ ہے. آنکھ کھولو گے دکھے گا, آنکھ بند کرو گے تو کچھ نہیں دکھے گا, کان بند کر دو تو کچھ نہیں سنائی دے گا, کھول دو تو سنائی دینے لگ جائے گا, زبان سے ہلاؤ گے تو بولو گے, اور جب بند کر رکھو گے تو کچھ نہیں بول سکتے. اسی طریقے سے یہ آلات ہے, ناک بند کر دو یہاں سے بدبو آتی ہے تو کپڑا آ کے کر لیتے ہو, اتنا تو بدبو نہ آئے, اور جب وہ کپڑا ہٹا دے تو بدبو آنی شروع ہو جائے گی. یہ آلات ہیں, یہ اسباب ظاہری ہیں, یہ علم شہادت کے لیے ہیں اسباب. علم غیب کا کوئی سبب خدا نے کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا, وہ اپنے پاس رکھا ہوا. اب سمجھا گئی بات, عالم غیب فلا جز ولا غیب احدا. ہاں تو پھر تین یہ باتیں کہاں سے بتاتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا, تم لڑو گے تو تم شکر تو کھا جاؤ گے, غیب کی خبریں نہیں. محمد آج خالہ بہن سیا علی پونا پی کے دیش نہیں, نو سال تک دیکھو ہاں جی یہ روم غالب ہو جائیں گے, فارسی میں وہ مغلوب ہو جائیں گے, یہ نہیں کہا تم نے. سید تو مخلہ پورا غلط تمہیں رام خانے والے تو آخر ضرور ہے تبھی تم کہیں گے وہ پورے ہوئی کہ نہ ہو, یا سر انہوں نے ایک ہزار زیادہ تمہیں نہیں پندرہ کا دن بھی سن لو میں تم کا سب بان لاؤ میرے بالی کو, یہ میری کہاں سے آ جاتی ہے پھر یہ خبر عالم الغائب نہیں ہو تو یہ غائب کی خبریں نہیں, یہ پیش بھی ہے نہیں. جب مرضی آئے تو کیا دیا کہ مجھے پتا ہے, جب ہمیں نہیں پتا. یہ کیا بات ہے؟ بات یہ ہے اللہ من ارتضی من رسول فإنه يخلق من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. یہ اللہ جو ہے نا یہ بھی متصنا منقطع ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو متصنا منقطع بنایا ہے. ہم اپنی طرف سے باتیں نہیں کرتے بالکل, ہاں وہ بتائیں جو بیان کرتے ہیں. البحر المحیط جلد آٹھویں صفحہ 355 قال ابن عباس, ابن عباس نے کہا الا بمانا لاکن فجعلہ استثناء منقطع. جب ابن عباس نے میں نے زیادہ داخل کیا سمجھ آ گیا تو استثناء منقطع ہے. یہ صحابی رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جیسے استثناء نہیں جی اتصال ہے کہتے ہوئے ہم کرتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم کب انتظار کرتے ہیں اس کی تو تفسیر صحابی نے کیا ہے. صحابی تفسیر نہ اسے کر سکتا ضرور حضور نے سنی ہے کہ وہ کر کے اللہ تعالیٰ کے میں نے ابن عباس نے کیا ہے. تم دکھاؤ تمہیں سنا متصل بنایا ہو کسی صحابی نے ہمارا مطالعہ تمہارا کہو کہ ان صحابی نے بتایا. خود صاحب باہر کبھی اپنا یہی خیال ہے اور انڈیا یہ کیا ہے کہتا ہے ان کی اللہ اللہ من تضا استثناء من کرتے ہوں. بہت بڑا نام ہوا ہے جی نام کا امام ہوا ہے ساتویں صدی کا بہت بڑا علامہ ہوا ہے. اس لیے جو کتاب باہر وہی نہیں کیا تو میں سب لاہ کر دفع دیا اس بہت بڑا امام ہوا ہے نام کا مدرس کے علاقے کا. کتاب الاعلام بے قوات الاسلام جس دوسری سب سکتا ابن حجر حشمی مکی جس کو کہتے ہو ابن حجر, ابن حجر ایک تو اسکلانی ہوا ہے نا جس نے فتح باری لکھی ہے یہ ابن حجر حشمی ہے. ہاں یہ مکی کہلاتا ہے. یہ ابن حجر جو ہے اس نے کتاب سوائے زور کا لکھی ہے, اس نے کتاب سوادی لکھی ہے, اس نے فتاوی حدیثیہ لکھا ہے, اس نے یہ قواعد کتاب الاعلام میں قواعد الاسلام بھی لکھی ہے. اس کی دوسری جلد 77 الاستثناء منقطع کیا بن گیا. یہ اسم بن گیا کہ منسوخ حضر ہے اور اس کی خبر فین ہوں گے سر کو میں نے کہتا ہوں خبر بنی کہ نہ بنی ہے تو یہ شے کہاں سے آ گئی. آلموسٹ سفید آج بھرمان مان شرط ہے پڑھا کہ نہیں پڑھا کافی کا قانون آلموسٹ سفید آج بھرمان مان شرط ہے یہ صرف تو خلال فائے فل خبریں فائے قضا کرنا خبر پر صحیح ہوتا ہے کیونکہ من اتدا مسئولہ ہے کہ نہ تو زمان مان شرط ہے کہ وہ زمین مانے شرط کے ہوتے ہیں اور جیسے کہ انہوں نے مثالیں دی ہیں یہ بن کے مبتدا ان لوگ جیسے کہ میں اس کی خبر مانی چاہیے پھر میں نے اسلام رسول پہ آگے ختم کر دیا بات تو نہ بنی نہیں اللہ کے مثال میں لاکن کیا ہوا اس کے ناس بڑے سے برابر خبر ہوتا ہے. اس واسطے کہ میں نے اسلام رسول نے اس کا اسم بن گیا اور پھر کے بعد ان لوگ جیسے کہ میں نے اس کی خبر مان گئی ہے. مطلب آیت کا یہ ہوا کہ اللہ کسی کو عالم الغیب نہیں کرتا. سوال پیدا ہوا پھر محمد جنت روزہ اور گزشتہ لوگوں کی خبریں یا آئندہ کے حالات کے بارے خبر کیوں کر دیتے ہیں. تو اس سوال کا جواب الا من تضا کے ساتھ دیا. استضاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہ ہو تو وہ من ناشن من کلام سابق ہے شرم یا تامل. بھائی یہاں سارا علم سامنے آنا پڑتا ہے چھوٹی چھوٹی وقتوں میں چھوٹی چھوٹی نہیں بڑی کتابیں ہیں. ہاں استضاء لیکن نہ استضاء کے نہ تو وہ من ناشم من کلام سابق ہے کہ نہیں ڈائریکٹ خبر شامل میں. ہاں فرماتے ہیں البتہ اتنا ہے کہ وہ اپنے پیارے رسولوں کو فرشتوں کے ذریعے سے بعض اخبار غیبیہ احکام دینیہ پر وقتاً فوقتاً اطلاع دیتا رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ میرا یہ پیارا پیغمبر تم کو گزشتہ اقوام کی خبریں آئندہ کے حالات ما بعد الموت کی باتیں بتاتا رہتا ہے. اور اگر مستثنا متصل بناؤ, جیسے بندے کہتے ہیں کہ اصل انتصار ہے, یا منقطے کیوں, اصل سے خلاف اصل کی طرف گئے ہو, ہمیں مجبوری کیا تھی, اصل سے ہٹ کر کے غیر اصل کی طرف کیوں گئے, کیا مجبوری تھی, سنو مجبوری بھی, یاد رکھو اس چیز کو, پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی. اگر مستثنا متصل بنائے تو غلط ہو جائے گا, کیوں, اصول حنفیہ کے روح سے مستثنا مسکوت انہو کے حکم میں ہوتا ہے, حکم مسکوت انہو میں, اس کے بعد متعلق نہان ہے نا, ہے کہ نا, مستثنا حکم میں مسکوت انہو کے ہوتا ہے, مستثنا منہو کے متعلق جو حکم ہو گیا وہ تو ہو گیا, الا کے ساتھ جو آگے کہہ دیا وہ مستثنا, اس کے متعلق ہاں یا نا, حنفیہ کے نزدیک نہان ہے نا, حکم میں مسکوت انہو کے ہے. شاہی کہتے ہیں استثناء مثبت سے منفی اور منفی سے مثبت, شافعیہ کا مذہب ہے, ادھر بنتے ہو حنفی, ادھر جا کے پکڑتے ہو شافعیوں کو, وہ تم حنفی نہیں ہو, ہم نہیں مانتے تمہیں, حنفی ہم ہیں. اس لیے آج سے مستثناء حکم میں مسکوت انہو کے ہوگا, اس اثر کو مد نظر رکھتے ہوئے مانا کرو آپ کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے, وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا, یعنی احدان کلیات ابو البقاء صفحہ 240, رہے پیارے رسول ان کی بابت آگے حکم آ رہا ہے, ان کے متعلق نہ عالم الغیب ہیں یا نہیں, عالم الغیب اللہ ہے, کسی پر علم غیب ظاہر نہیں کرتا, مگر جو رسول ہے پیارے ان پر غیب ظاہر کرتا ہے یا نہیں, حکم میں مسکوت آ رہا ہوگی, نہیں یہ ہے کہ ان پر علم غیب ظاہر کرتا ہے, نہیں یہ ہے کہ وہ علم غیب ظاہر نہیں کرتا, دونوں باتیں چپ ہیں, سمجھے نہیں جی, تم کیسے یہاں سے ثابت کرتے ہو کہ علم غیب خبروں کے لیے ثابت ہو گیا, یہ حنفیت کا مطلب نہیں, تو اپنے آپ کا نام حنفیت کے فہرست سے کاٹتے ہو, کیا منفی نہیں ہے, تو ہم یہی صورت ہے اللہ بھی نہیں سبھی, یعنی اس کے لیے اجازت ہے نہیں, اس کے لیے آج کو پارا ہے. اچھا جی, میں نے یہ سوال تو کیا تھا یہاں, کس وقت ہو گیا حضرت مولانا احمد بھائی صاحب یہاں کے مفتی اعظم سرکار تھا, جب انہوں نے یہ بات کہی کچھ تو پھر حضرت مولانا شہاب الدین صاحب رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ ہیں جی, وہ انہوں نے کہا جی ان کا مفتی استاد ان کا وہ خود لکھتا ہے, کیا لکھتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی سیوا دوسرے مردے نہیں سنتے, میں تو اور بات تو کرنی تھی مگر وہاں میں چپ خوش ہو اس بات سے ہو گیا, میں نے کہا لمبی جوڑی بات نہیں کرنی چاہیے, اتنا تو ثابت کر گیا نا مفتی صاحب کے بارے میں ثابت ہو گیا کہ حضور مردہ ہے, انہوں نے مستثنا کیا ہے, اور تمہارے مذہب میں ہے جی مستثنا مثبت سے منفی اور منفی سے مثبت ہوتا ہے, اور مستثنا جنس سے ہوتا ہے مستثنا مثبت سے ہوا, ہم جنس سے ہوتا ہے, یا تو حضور کو ادھر کہتے زندہ, بات ہو رہی ہے کہ حضرت مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی سیوا, پتہ نہیں وہ کہاں انہوں نے لکھا ہے کہ نہیں لکھا, ہمارے گھر میں مفتی میں کوئی نہیں ہے, ہر بھر حال انبیاء کے نام علیہ السلام کے سوا مردے نہیں سنتے, میں نے وہاں کہا کہ اصول تو میرے پاس ہی پڑا ہے, میں وہاں کہا نہیں بات, اس کے والد نے مجھے کہا تھا کہ اس کو اپنا بیٹا سمجھ کر کے اس کو خوب اچھی طریقے سے پڑھانا, میں یہ جا رہا ہوں اور ذرا بولیے, ہاں تو میں نے اس والد کو کہا جی آپ کا بیٹا جو کچھ میرے پاس ہے ہمیں وہ جی جو تیس سالا ان شاء اللہ پورا کروں گا, 8 سال میرے پاس پڑھ کر آئیے, 8 سال اب شریف سمجھے اپنے آپ کو, مجھے استاد سمجھے نہ سمجھے اس کی مرضی, 12-8 سال میرے پاس پڑھ رہا ہے, اور اصول گھٹ گھٹ کے پڑھایا اور خدا کے فضل سے اصول کے اندر دسترس دیا مجھے مدد اللہ تعالیٰ, تو میں نے پھر میں نے کہا جناب آپ نے اصول میں پڑھ رکھا ہے, یہ جو ہوتا ہے نا مستثنا مستثنا بھی نبی جنس سے ہوتا ہے, یہ بات میں نے ویسے کہی نا, یہ کہا کہ مستثنا استاد جو ہے نا وہ حنفی ہے, حنفی وہ شافعی مالکی حملی نہیں ہے, وہ بات جو کر رہے ہیں وہ حنفیوں کی زبان میں کر رہے ہیں, حنفیوں کی زبان کیا ہے کہ مستثنا حکم مسکوتانوں کی ہوتا ہے, میں بول اب پھر کہنے کے وہ کہتے میں نے کہا آپ نے سبھی مالا تم مستثنا حکم کر کے دکھا دو, تم مستثنا حکم مسکوتانوں کے نہیں ہوتا, یہاں تو جی کر اللہ آپ نے سبھی نہیں کہتا, چپ کوئی جواب نہیں, تم کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں جواب دے دیتے ہیں جی, سب دنیا ٹیسٹ بھی بھر کے لے گئے ہیں, کیسے بھر کے لے گئے ہیں کہ وہاں کیا باتیں ہوئی ہیں, کبھی تو یہ بول رہے ہیں کہ لال بھی زمین کا ہے, تو وہاں یہ سوال ہوا تھا, میں نے کہا جناب ان کا جواب آگے آ رہا ہے, اللہ بھی نے سبھی ہے ہم یہی کہتے ہیں ان بریلیوں کے بارے میں بھی ہم یہی کہتے ہیں یہ بتاؤ یہ مسلمان متصل ہے یا منقطع ہے. مان لو جو میں نے عباس سے مانا کہ ہمیں سنا منقطع ہے, نہیں مانتے اپنے دل پہ آرے ہوئے ہو اور کہتے ہو کہ اصل استثناء کے اندر جسال ہے, تم اس کے اندر حقیقی معنی چھوڑ کے مجازی معنی کیوں لے رہے ہو؟ اس کے متعلق ہمارے پاس جوابات موجود ہیں. بھائی مجازی معنی نہ لیں گے حقیقی لیں گے تو لازم آئے گا تعارض بین الکلام ہے. خدا کا پہلا کلام خدا کا دوسرا کلام آپس میں متعارض ہے. لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. خدا کا کلام کسی ایک موقع کے اوپر کسی ایک مقام پر پہلے کچھ ہے پیچھے کچھ ہے ایک دوسرے کے ساتھ متعارض ہے. دو جواب ان شاء اللہ اس مخمصے میں سے نہیں نکل سکتے, ایڑی چوٹی کا زور لگائے نہیں نکل سکتے ان شاء اللہ. یہ بڑا زبردست سوال ہے ہنفیوں کی طرف سے. یا تو اپنا نام ہنفیوں کو میرے سے کاٹ دو, ہمارے بھی نہیں. بڑے زور شور سے کہتے ہم حنفی ہیں, ہم یوسفی شیبانی نہیں ہیں, ہم حنفی ہیں, ہم ولی بٹا مذہب لیں گے. لو پھرو مزا چکو پیارے رسول ان کی بابت آگے حکم آ رہا ہے جیسے اللہ ان یخاف اللہ یقیم حدود اللہ. میں نے یہ آیت پیش کی جانا اس میں میں نے یہ آیت پیش کر دی ہے مستثنا ہے مگر اس کا حکم آئندہ عبادت میں بتایا. فإن خفتم اللہ یقیم حدود اللہ فلا جناح علی ما فی من طلبتہ. اسی طرح یہاں بھی پیارے رسولوں کے بارے جو حکم ہے فإنہ یسلک من بین یدیہ من خلفہ ذکر کر کے سمجھا دیا. اس طرح مدعا بریلویہ کا کہ اللہ نے آپ کو تمام اشیاء کے علوم عطا فرمائے ثابت نہیں ہو سکتا. پھر بریلویوں کو چاہیے کہ حنفیہ کا دعویٰ چھوڑ دیں اور اگر شافعیہ کے اصول کو لیں اگر میرے فرض چاہے ہم شافعی بنتے ہیں, چلو حنفی نہیں بنتے ہم شافعی بنتے ہیں, چلو ادھر چل پڑو ادھر سے بھی ہم تمہارا مکو باندھتے ہیں. اگر شافعیہ کے اصول کو لیں تو مستثنا مثبت سے منفی اور منفی سے مثبت ہوتا ہے. تو ان قواعد معقول کی روح سے مستثنا کا حکم نقیض ہوگا مستثنا من ہوگی حکم کی اور نقیض موجبہ کلیہ کی سالوت جزیہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے کہ نا نقیض موجبہ کلیہ کی سالوہ جزیہ ہوتی ہے. سالوہ کلیہ کی موجبہ جزیہ ہوتی ہے. دائمہ مطلقہ کی ہے دائمہ مطلقہ کی نقیض مطلقہ عامہ ہوگی. تو اس طرح معنی ہوں گے اللہ تعالیٰ بعض نبیوں کو بعض اوقات اپنے علم کی بعض باتوں پر اطلاع دے دیتا ہے. آئی بات کی نہیں شافعیہ کا حضوری لے لو چلو مثبت سے منفی اور منفی سے مثبت ٹھیک ہے مان لیا. مگر مانا کیا بنے گا؟ مانا یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ بعض نبیوں کو بعض اوقات اپنے علم کی بعض باتوں پر اطلاع دے دیتا ہے. تو عالم الغیب کلی کہاں سے کلی سے کہاں سے ثابت ہو گیا؟ وہ جزی والی بات پھر لوٹ پوٹ کی نہ آ گئی. جیسے شافی محسرین یہی مانا کرتے آئے ہیں. اب میں نے شافی محسرین کو سامنے رکھ لیا, میں نے کہا چلو آ جاؤ ادھر ہی. شافی محسرین اتنا کہ تنویر المقیاس, یہ تنویر میں جس کو تفسیر ابن عباس کہتے ہو, وہ اصل میں وہ حضرت فیروز آبادی جو ہے نا یا تو صاحب قاموس ان کی تفسیر ہے. میں کہا اے من اختار من الرسول فانه یطلعه علی بعض الغیب کل غیب ملتا ہے اور سنو فیظہر علی ما یشاء ما یشاء من الغیب ما یشاء من الغیب فیکون ذلک معجزۃ له ومقتضاه اطلاع الرسول علی بعض الغیب کسرانی استفاء للنبوة والرسالة فإنه يطلعه على ما شاء من غيبه معلم الترجيح غريب القرآن ابن قتيبة اے لعلم بعضه حتى يكون موجزة بيضاوي اے إلا من يستفيه برسالته ونبوته فيظهر على ما يشاء من الغيب حتى يستدل على نبوته بما يخبر به من المغيبات فيكون ذلك موجزة له وآية دالة على نبوته خاتم تفریح کر گیا. رسول جو ہوتے ہیں نہیں مطلع ہوتے تمام غیبوں پر کیوں؟ یبقى الاختصاص الالہی بحالہ تاکہ اختصاص الہی اپنے حال پر باقی رہے. خصوصیت الہی ہے تمام غیب کو جانا. تفسیر الرحمان بھائی کی ہیں جی سب شادی کوئی مال کی حملی بھی ہے ہاں جی اللہ یہ ہو گیا ارے بس اور انہوں نے کہا کہ حالات بھی تو لکھتے ہیں حالات بھی تو لکھتے ہیں سب سے حالات ہے اور بھائی حالات بھی وہ بھی بات سن لو جن حالات نے مستثنا متصل بنایا ہے وہ بھی بات غیر مراد رہتے ہیں وہ یہ اپنے استادوں کی بات انہوں نے کہا انہوں نے کہا استاد ہنگیوں کی شادی بھی ہوئے اور شادیوں کے استاد ہنگی ہوئے وہ اپنے استاد کی بات کر گئے ہمارے استادوں نے یہ بتایا تھا سمجھایا تھا اس میں یہ تو نہیں ہوتا کہ میرے استاد نے غلط کہا ہے جی چلو انہوں نے یہ تفسیر کی ہے چلو یہ استاد جی تھے تفسیر کی ہے اس میں کوئی طرف نہیں تھی انہوں نے بھی بہت بہت طرف نہیں دیا سنا چاہیے دیکھ لو امام نسبی مدارک تنزیل والا الا رسول القدر تزاول علم بعد الغیب لیکن اخبار عن الغیب موجود تھا وہی بات ہے جو ان کے استادوں نے بتائی ہے ہاں جی مدارک الحمد للہ بتا رہا جی کل والا کون کل الحمد للہ اچھا ایک بات یہ بھی اپنی بات کہی ہے اچھا ایک بات یہ بھی ہے ابھی میں نے آگے ایک اور بات لکھی ہے مصدر کی اضافہ ضمیر کی طرف ہو یہ انہوں نے یہ بھی قاعدہ بنایا ہوا ہے تو فائدہ استغراق کا دیتا ہے مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے سوا تمام وجوب کوئی نہیں جانتا مگر پیارے رسول تمام وجوب جانتے ہیں یہ اب چکر ہو رہا ہے کہتا یہ قاعدہ کلیہ نہیں دیکھو حاشیہ عبدالحکیم برم اللہ عبدالغفور حاشیہ فوائد زیاریہ وہ میں نے عبارت سے اس وقت جو میں لکھ رہا تھا سر دست میرے پاس یہ کتاب عبدالغفور وہ وہاں رکھی ہے جو ضروری ہے ہے نہیں وہ عبارت اس کی جگہ میں نے چھوڑ دی ہے نہیں کچھ ادھر لکھ دوں گا وہ عبارت اس کے حاشیہ مولوی عبد الرحیم کا تو میں نے کہا یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے وہ عبارت ان شاء اللہ میں سفر کا یہاں لکھ دوں گا دوسری بات اگر یہ بات تسلیم کر لیں تو حدیث میں ہے الحلو مہتا تو ہے الحلو مہتا تو ہو تو تمام باہری جانور حلال کا ہو حنفی ہو مدعی حنفی مذہب کے حالانکہ مچھلی کے سوا کوئی بحری جانور حلال نہیں سمجھتے ہو دو جواب اس کا تیسرا جواب اگر یہ قاعدہ صحیح ہوتا تو تمام مفسرین کو کیوں کر دھوکہ لگ گیا کہ سارے کے سارے مفسرین قاطبتاً بعض الغیب من غیبی من الغیب تفسیر کرتے آ رہے ہیں کیا ان کو یہ قاعدہ یاد نہ تھا کیونکہ تفسیر لکھنے بیٹھ گئے ان کو یہ قاعدہ نہیں یاد تھا تمہیں زیادہ یاد آ گیا کہو کہ ان تفسیروں نے جو کچھ لکھا ہے غلط لکھا یہ بےمان گستاخ تھے لکھو یہ سب محسرین گستاخ ہے رسول اللہ کے جو کلی غیب کے قائل نہیں ہمیں گستاخ کہتے ہو نا اسی وجہ سے اب ان کے تمام محسرین پر اب قلم پھیرو کہ یہ سب کے سب بےمان تھے یہ گستاخ تھے اب آئندہ کے جب یہ لکھ دو گے نا کہ انشاءاللہ جب تم کسی تفسیر کا حوالہ دو گے ہم فوراً کہیں گے یہ گستاخ تھے اس کے بعد مت پیش کرو اس گستاخ کی بات مت پیش کرو ہم بھی یہ کہنے لگے یہ یہاں موری منظور چنو کیا نہیں ہے جو کچھ کر جائے میں نے کہا یار ہماری کتابی کے اس طرح کی نہیں اچھا لکھ دیا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ ہم نے دیوبندیوں کو مار دیا ہے مر گئی اب دیوبندی یہ سب مولانا منظور صاحب کی مہربانی ہے جب اس کبھی نے کہہ دیا تھا یہ کتاب جی یہ ہماری نہیں ہے تو یہ بعد میں لوگوں نے اکٹھے کر کے مضمون تو کتاب بنا دی ورنہ ہمارے بزرگوں نے یہ نہیں لکھی کتاب تو میں نے کہا کہ فتاوا رشیدیہ جو ہے یہ حضرت مولانا شیزام صاحب نے خود لکھ کر کے چھپائی ہے میں نے کہا یہ بھی تو بات بھی لوگوں نے جمع کیا ہے فتح ادھر ان کو منگوا منگو کہ جس کے پاس تو فتوا تھا وہ اکٹھا کر دیا تو یہ بھی کتاب تھا ہماری نہیں مولانا منظور اس بات پہ اڑ گیا میں نے اس کو اتنا زور دیا یار زور میں بولوں تو بینک فیل ہو گئے جو بندی جو ہے وہ ہار گئے کیونکہ بولتے ہیں ادھر سے میں اونچا تو بول نہیں سکتا تھا صدر یہ صاحب تھے یا مناظر کا کام تھا یا صدر کا کام تھا مناظر تو میں کہہ نہیں سکتا تھا وہ میرے سے دور تھا اور درمیان مولانا رحمت اللہ صاحب بیٹھے ہیں قاضی صاحب بیٹھے ہیں اور ادھر مولانا رحمانی صاحب بیٹھے ہیں سارے بیٹھے ہیں یعنی میں وہاں کیسے جا کے اس کو کہوں اس کے کانوں میں جا کے بات کروں اور پھر وہ اپنے جوش میں ہوتا ہے مناظر وہ کسی کو سنتا نہیں اچھی طرح میں نے صدر کو کہا میں نے کہا تو بول سچی بات ہے وہاں ایسا افسوس لگا مجھے میں نے کہا کیا کہوں تھا جو بندی ہمیشہ کے لیے تاریخ ہی شکست یہ لکھ دیا انہوں نے اللہ اکبر. یہ پھر ہم یہی کہیں گے جس سے تفسیر کا حوالہ پیش کریں گے ہم فرست رکھ دیں گے ان کے آگے, اور اب بھی ہم فرست رکھ سکتے ہیں, ہم کہہ سکیں ان تفسیروں کا کوئی اعتبار نہیں. کیوں؟ تمہارے باپ نے کیا ہے, تمہارا باپ نے کیا ہے کہ یہ تفسیر بیضاوی کوئی تفسیر کی کتاب نہیں ہے. تفسیر کی کتاب لکھ دینا اور چیز ہے, مفسر ہونا اور چیز ہے. تفسیر میں کتاب لکھ دینا اور چیز ہے, مفسر ہونا اور چیز ہے. یہ مفسر ہم نہیں مانتے ان کو, مفسر کون ہے بھائی؟ مفسر ہے زیادہ کرام یا تابعین کرام؟ تابعین میں سے بھی کبار بڑے بڑے, چھوٹے تابعین کو ہم نہیں سمجھتے مفسر. سبحان اللہ, شکر الحمدللہ, چشمے مارو شمدلے ماشاء, بڑا اچھا ہو گیا. آپ اگر حوالہ پیش کریں بیضاوی تو ہم کہیں گے رد کرو بھائی, یہ ہماری کتاب نہیں ہے, یہ مفسر آئی ہے. قرطبی مفسر نہیں, معلوم ہوئی مفسر نہیں, معلوم تو نہیں مفسر نہیں, کوئی مفسر پیش کرو. موت بھی ہے جی, چھٹی صدی کے ساتویں صدی کا آدمی تھے, امام غزالی نے لکھا ہے. یہ محسن نہیں, تفسیر میں کتاب لکھنا اور چیز ہے اور محسن ہونا اور چیز ہے. پیش کرو ابن عباس کی کتاب, جکڑے جائیں گے یا نہیں جکڑے جائیں گے؟ ان شاء اللہ جکڑے جائیں گے. یہ مربوط نے لکھا ہوا جی, المربوط نے لکھا ہوا ہے صاحب, میں دکھا سکتا ہوں, میں نشان لگا رکھا ہے نہیں بھائی. آپ اتنے میرے پاس کتاب کی مکمل موجود ہے, لگا سکتا ہوں, اس سے میں نے نشان میں لگا رکھا ہے ویسے. اور آپ نے جس جس جگہ میں نے یہ حوالہ دیا ہے, اسی یہ جو دفرا ہے, اس دفرا عام کی شروع میں میں نے لکھا ہے, اس کا حوالہ دیا تھا. میں نے کہا لہٰذا یہ تفسیر تم نہیں پیش کر, ریول بیان, ریول بیان نہیں لکھا ہے. ریول بیان کون ہے؟ جی بڑی تفسیر ہے, کون نے بنایا اس میں ہارو تھی, وہ یہ کون ہوگا کون سے جانب ہوا ہے؟ سابی سابی ہے, تیرہویں صدی کا بندہ ہے, تیرہویں صدی کا بندہ ہے. پتہ کون ہے؟ پتہ نہیں اس کا استاد کون ہے, پتہ نہیں اس کی شکل کون ہے, یہ کہاں پڑھتا رہا ہے, کس سیال کا آدمی تھا, کس عقیدے کا آدمی تھا, ہمیں کیا پتا کون ہے؟ رسم جا رہے سب جمع کر رکھی اسے, کس علیہ السلام کو خریدنے والی گڑیا آ گئی رکھتی رہ کر کے, تو میرا نام بھی خریداروں میں لکھا جائے, ایسی ایسی باتیں لکھے. ہاں جی, پھر کہتے ساوی, ہائے کالی پیلی ساوی, ان کے پاس یہ ساوی ساوی پیو, علی علی کیتی آ تو ساوی پیتی آ تو پیتی آوی, سا ساری شاوی نے کوئی نہیں پوچھتا. جب تا پیو نے کیا ہے کیسا کسی نے محسوس نہ سمجھتا, پیش کرو کسی سوابی کی بات, پیش کرو کسی تابی کبیر کی بات, پھر تو آئے گا جب ان شاء اللہ. یہ آپ سے یہ جتنی آپ نے شرط لگائی ہے ان شاء اللہ اس کو مکمل کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. ہم نے یہ دعویٰ کبھی نہیں کیا کہ ان کا ان تفسیروں کا ہم دوستی نہیں مانتے ہیں جی, ہم تو کہہ سکتے ہیں, وہ نہیں کہہ سکتے ان شاء اللہ, کیونکہ ان کا باپ نہیں کیا. ایک اور بات ہے جی, احمد رضا خان کی بات ہے حضرت جی, ہاں ہم نے ان کے سارے مشکل باتیں رکھی ہیں, ہاں مشکل باندھی ہوئی ہیں ہم نے, یہ قابو میں آئے ہوئے ہیں, یہ نہیں نکل سکتے ان شاء اللہ ہمارے قابو سے, کیا سمجھے ہو؟ بفضل اللہ تعالیٰ, مگر ہو گئے آگے تو بولنے والا دوں گانا ہو گئے. مولوی منظور صاحب نے سچی بات مجھے بہت دکھ لگتا ہے, اس ملازم سے مجھے بڑا دکھ لگتا ہے جی, جان لو ملازم ہے تو بڑا تاریخی ملازم ہے جی, حق نواز صاحب, حالانکہ ایک دلیل ایسی لکھتی ہے نا, ایسی مدنی دلیل رہی نا, میری کتاب میں رہ گیا تھا اس کے ساتھ جو چیز لکھی ہوئی ہے, میں میں تو بھائی گالیاں نہ تو اسی نکالا, میں ہوں کچھ کوئی پتا نہ تو پہلے نہیں جانا آنا تھا پتا نہیں, میں سمجھا کہ یار ہم نے پیش کر دی, وہ میں آ بیٹھا سی کیا تھا بھی صاحب پیش مرادہ کر سی, یا میں کرتا تو آگے میں کرنا ہوں, چلو شکر ہے تو ہاں اگر نکلے تو صحیح ہے, ایسا نکلا سب جو ہو گیا ہے نہیں, یہ نوجوان ہے اگر کل سے مرادہ ٹھیک ہے اس کو پتا ہی نہ چاہیے, تھوڑا فرض ہے کیوں ایسا کرتا کہ سمجھا رہا میں اس طرح بنایا پورا نہ بنایا بلکہ ادھورا ہی بنایا, اگر چل چل جو وقت ہو گیا جی بس آ گئی جی میں چل رہا جانا جی کتنے کوئی بنگلا بنگلے پہ جانا میں کہ یار کتابیں ترتیب دے رہے وہ ترتیب پوچھ جائے جنگل میں آیا تھا کیونکہ سر دیتی میں آ گیا ہوں نئی امید کوئی نہیں تمہیں ہر کوئی کہنا سوچے ادھر پادری ہے چائن پادری کہتا ہے پادری نے ایسی کتابیں ترتیب لا رہی ہیں جو ہی وہ بولتا ہے ناشر ہے جی فرنگ کا چائن پادری نہیں چلتا رہا اشرف مگر سارے سچی گل ہے حد لگا حق نہیں حد میرے بڑا کٹا پہ جب سبھی نے اعلان کیا کہ بنسبت حق حلال کے اشرف کے دلائل مدنی تھے پر میں تو خیر میرے ہاتھ بہت آ گیا ایسا پکا پکی گل کر کے ہر میں سننا ہے جی گنگا بتا اسے ملازم آج تمہارے رحمانی صاحب ملا اسے بنا کے جن کی ہر تھوڑا اشرف کی تھانوی لکھ دیا ہر ٹینشن کر کے دیں صحیح کیا اچھا تو میں مولا رہا نہیں رہا کیا تم اپنے مزاج کا والا میں دینا مزاج کیا جس کو نہیں ہاں اپنے مزاج کیا جس کو نہیں ہمارے سامنے میرے آتے ڈر کر سکیں وہ ڈر کر کرنے والا بندہ ہے ملازم ہے بڑا زبردست تو میں نے کہ یہ کوئی گل ہے کہ باپ پہلے جمے ہو تو پتے پیچھے جمے پتے پہلے جمے ہو تو باپ پیچھے جمے یہ بھی کوئی گل ہے اردو تو آدمی میں باپ آ دے حضور میں بیٹا آ دے ہے نہیں تو بیٹا پہلے جمتا ہے تو پیچھے جمتا ہے جی میں چاہتا صرف سال بھی جڑا ہے جی اپنے پیو تو پہلے جمیا وہ اچھی شور پہ گیا شور پہ گیا اس نے آخیا گل سن لو اے عبد اللہ نے تم حوالہ دیتا بالکل جھوٹ ہے قسم جھوٹ ہے کوئی عبد اللہ کے نہیں رکھا اور رحمانی نے نا بالکل فضل کر کے ساتھ اور ساتھ میں کھا دو انعام پاؤ یہ کوئی نہیں اچھی پھر وہ آیا چلن کر دے چلن کر دے ابھی بالکل اشرف نے آپ کو حوالہ دکھا رہے اس مجھے اشرف کسی تقریر جواب دیتا کسی تقریر اور سر کہ جی بڑا پھرتا یہ کیا گلا کرتا مناظر گلا دستا عبد الرزاق ہے حدیث عبد الرزاق کی حدیث ہے بھاگ میں رہتے چلیے نہ چھاتی ہے تو کتنا چھٹے میں نے تو جواب دیتا جس میں نے آخیا تھی نا جی اشرف صاحب نہیں آخیا میں آخیا اشرف صاحب نے میری طرف نیند نہیں تھی طرف آٹھ نہیں نیند نہیں پیار تھا کہ جی نسخہ تیرے کول ہے نا وہ عبد الرزاق جس نے لکھی پی حدیث وہ میں نے تھا میں سب کہہ رہا تھا دنیا کو ہوتی ہوئی نا ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کسی سرکاری کی ہو رہے یا مواحب دنیا والے نو کسرانی نو ہے نی وہ دیکھا رہتا یا جی کسی کسی سرکاری کی مت سے آیا تھا لوالے بس نام سمجھے نہیں یہ کئی طرح سے اب جو مزاج کو ہے عبد الرزاق یار نہیں ہے میں یار دل لائنے صرف اس لیے کا نہیں اس بات یار دل اپنے برباد کی جائے مگر میں سمجھنا برباد نہیں ہوں تو حضرت اللہ تعالیٰ ایک آدمی پکی ہوگی میں کروں کہاں کیا سکنا عبد الرزاق کوئی نہیں اچھا پھر میں آ کے ممکن میری نظر لگ گئی ہو ایک اور میں مثال کھوجتے ہیں انہوں نے بھی کدھر دیکھا مسلم عبد الرزاق انہوں نے دیکھا میں پتہ لگا ہے ایک طالب علم دسا گیا کہ انہوں نے میرے ساتھ آ کے عبد الرزاق کوئی نہیں میں تو شکر الحمد للہ ہو سکتا ہے میری نظر چل گئی ہوئے انہوں نے بھی آخیا کوئی نہیں ایک اور مولی صاحب حسن پتی گجرا نے دیا کوئی رات دے ہاں ہاں شکر ہے انہیں بھی آ کے کوئی نہیں اپنے مزاق چلو میرے دو بندے اور ساتھی ہو گئے جی ہے نی اچھا میں اعلان کرنا میں بالکل جب اعلان کر میں شکر کرتا دکھا دو قضا نہیں دکھا سکیں گے انشاءاللہ. ہاں اسے ہوں ایک گل ہے آگے بھی مسلم کتے دے دو ہوں ایک اور گل ہے ساری حضرت جی اصل میں ایک اور گل دسنے اللہ اکبر اگر مصطفیٰ متصل بناؤ مصطفیٰ متصل بناؤ تو تعارض لا کے پہنچا ہے کیوں سنو نہیں صاحب نے ایک اور انوکھی بات کی ہے کہ محمد مصطفیٰ تمام مرتضیٰ رسولوں میں سب سے اعلیٰ ہے تمام مرتضیٰ رسولوں کے لیے غیب کا علم ثابت کر دیا ہے. نہیں صاحب کے متبعین بتائیں وہ آپ تو کیا مارے کہ غیر مرتضیٰ رسول بھی ہوتے ہیں ایک تو ہوئے مرتضیٰ رسول پھر غیر مرتضیٰ رسول مطلب وہ کون سے ہیں جو غیر مرتضیٰ رسول ہیں خدا کو پسندیدہ نہیں مگر خدا نے رسول بھیجے بنا کر ہیں رسولوں میں سے بعد کو غیر مرتضیٰ کہنے گستاخی ہے کہ نہیں حالانکہ دراصل یہ میں رسول میں مل بجانی کیا ہے یعنی خدا کی برگزیدہ ہستیاں یعنی رسول یعنی رسول اور یہ اپنی طرف سے میں بات نہیں کہہ رہا اس کے لیے بھی مفسرین تفسیر کر رہے ہیں مِن رسول بیان لمن ارتضا تفسیر مدارک مِن رسول بیان لمن مذہبی مِن رسول تبیین لمن ارتضا یعنی انہو لا یطلب علی الغیب الا المتصل الذی ہوا مصطفیٰ للنبوۃ خاصۃ لا کل مرتضا سبق شریف میں نے کہا کہ زمر شریف اگرچہ متضری ہے مگر مدارک اور بیضاوی نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ نہیں وہ تو متضری نہیں ہے. اچھا اور اس کا جو غلط نظریہ ہے اس کی تردید سب اہل سنت مفسرین کھو کر کر رہے ہیں ایک بار سمجھ آ گئے. دوسرا رسول مرتضیٰ کو کل غیب دینے کا عقیدہ ہو اس سے لازم آئے گا معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرتضیٰ رسول نہیں کیونکہ اس آیت سے پہلے ہے قل ان ادری اقریب ما تو ادون یہ جال الح ربی عملہ مجھے نہیں پتا وہ قیامت جو ہے اس کو کوئی وقت مقرر کون ہے کون نہیں ہے میں نے یہ کہا ہے کہ نہیں ابھی آیت پڑھی ہے آپ نے تو فرماؤ میں نہیں جانتا آیا نزدیک ہے وہ دن جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے یا میرا رب اسے کچھ وقفہ دے گا یہ ترجمہ رضا خاندہ تم گستاخی ہے کہ نہیں تم ایسا کوٹ والا جو بشیر ہے اور کوٹ والا اس نے کیا کہ تم کہنا یہ بے ادبی اور گستاخی ہے یہ گستاخی ہم رضا خان صاحب قرآن کی تھی اس رسالہ میرے پر موجود ہے اور کہنا رضا قائدہ ماں قائدہ اس نے بھی کیا انہوں نے کیا کہ تم کہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گستاخی ہے تو تم یہ کہنا کیا ہے ہم رضا خان جگہ جگہ تم فرماؤ تم فرماؤ تو کل تمہارا تم فرماؤ تم فرماؤ یہ گستاخی ہے کہ نہیں خود ہونا تھا اپنے مرید اپنے پیر کے کفر کا فتویٰ رہتا پیا گستاخ ہے گستاخ ہے رسول مسلمان ہے. اچھا جی اس وجہ سے پہلے یہ ہے یعنی وقت عذاب کا علم ہے جسے اللہ ہی جانے حاشیہ نعیم الدین اور الہ آبادی. تو جب خدا پیغمبر سے اعلان کروا رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے عذاب کا وقت معلوم نہیں ہے تو حضرت محمد رسول اللہ اللہ کے مرتضیٰ رسول نہیں نا. اگر اللہ کے مرتضیٰ رسول ہوتے تو آپ کو عذاب کا وقت معلوم ہوتا کیونکہ وقت عذاب کا علم غیب ہے اور یہ مراد آبادی نے کہا ہے. اور یہ آیت کیونکہ تمام مرتضیٰ رسولوں کے لیے غیب کا علم ثابت کرتی ہے تو اس آیت کی روح سے آپ مرتضیٰ رسول نہ ہوئے. واللہ یہی تو صریح کفر ہے جس میں کسی کو شک کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. حضور کو کہنا مرتضیٰ رسول نہیں تھے کفر ہے کہ مولانا آبادی صاحب کے متبعین سے ہم پوچھ سکتے ہیں انہوں نے شگرد ہیں یا انہوں نے متبع ہیں کہ وہ کون سی حدیث ہے جس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اشیاء کا علم دیا گیا ہے. ہم سیاست میں سے حدیث نقل کرتے ہیں آپ ہمیں سمجھائیں کہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام اشیاء کا علم غائب کلی کیسے ثابت ہے. آگے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس سمجھا گئی. ہاں اللہ من ارتضیٰ من رسول لیکن ہاں اتنی بات ہے کہ اس کے جو پسندیدہ رسول ہیں یعنی رسول سو ان کے آگے پیچھے نگہبان فرشتوں کو مقرر فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ. یا علامت آ کے اللہ تعالیٰ یہ بات ظاہر فرما دے یعنی ہاں تاکہ سکتے ہو کہ علم سے کشف ہوتا ہے یعنی پردہ ہٹ جاتا ہے ظہور ہو جاتا ہے. کیا التزامی مانا ہے مطابق کی مانا مراد نہیں مطابق کی مانا مراد نہیں التزامی مانا مراد ہے. ہاں تاکہ اللہ تعالیٰ یہ بات ظاہر فرما دے کہ میرے رسولوں نے اپنے رب کے پیغامات لوگوں تک پورے پورے پہنچا دیے اور اللہ نے ان نگہبانوں کے تمام حالات کا احاطہ کر رکھا ہے, بلکہ اس نے تو ہر چیز کو فرزن فرزن شمار کر رکھا ہے, اور یہ صرف سے ایک اللہ کی ذات کیا ہے اور کسی کی نہیں. ٹھیک ہو گئی بات جی؟ اچھا جی, اب یہ صورت ہو گئی ختم, اب دوسری صورت آئی. رسد ہونے کا بعد سورت المزمل, اس میں یہ ستواں فصل ہوگا, ساتواں فصل ہے کہ یہ دعویٰ جو ہے, یہ دعویٰ جو ہے یعنی برکات ہند اللہ کے ساتھ سوا کوئی نہیں, ہمارا دان ہمارا کل اللہ کے سوا کوئی نہیں, وہ حوض سمیع العلیم اللہ ہی ہے, حوض سمیع البصیر صرف اللہ ہی ہے, یہ دعویٰ جو ہے نا اس پر پکے رہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے آپ کو کہہ رہا ہوں آپ پکے رہو. کس طرح پکے رہو؟ قرآن پڑھو, پڑھو سناؤ, قرآن پڑھو پڑھو پڑھو پڑھو. رات میں خاص کر کے ایک ایسا وقت ہوتا ہے علیحدگی کا, اس میں اس میں تدبر کرو, غور کرو. بے شک جب رات کو آپ تدبر کرو گے بڑے بڑے نقطے قرآن میں سے نکلیں گے, صبح سویرے اٹھ کر کے تقریریں کرو گے, لوگوں کو سمجھاؤ گے جلسوں میں, ڈیروں پہ جا کے تو کسی ایک کے گھر جا کے ان کو سمجھاؤ گے, تو وہ اپنے اس جو خدا کا صلاحیت اللہ نے دے رکھی ہے تو ویسے آپ نے تدبر سے کام لیا, بڑے نقطے نکلے, ان کو وہ تقریر سناؤ گے سمجھاؤ گے. وہ پھر ایسا کرنا انزل یا ایھا المدثر قم فانذر, وہ پھر بعد میں. پہلے یہ ہے کہ آپ اس دعوے پر پکے رہو, پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ دعویٰ لے کر اٹھو اور ان منکروں کو اس کے سامنے انزل ورب کا فقط رضیا بکر متحد ورمجد فاجر. ٹھیک ہے نا؟ پہلے استقامت علی الدعویٰ بذریعہ قرآن خانی کے, اس میں استقامت کا بیان کیا اور کچھ تخویفوں کا ذکر کیا, تخویف دنیا میں ہوئی, اخیر میں کہا وہ کمن لہلا اس کے ساتھ متعلقات میں سے اخیر میں ایک آیت بیان کر دی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایها المزمل قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر, یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا. اے کپڑوں میں لپٹنے والے, وہی کی مصیبت سے کہ وہی نہیں آ رہی, یا وہی آئی تکلیف ہوئی کپڑوں میں لپٹنے والے, رات کے وقت نماز میں کھڑے رہا کرو. قم الليل اللہ آیا ہوا ہے, اللہ تو اللہ جو ہے استحراق کے لیے نا, ہو آپ نے پڑھا ہے نا کہ فی آوے تو استحراق نہیں رہتا, فی نہ آوے تو استحراق ہوتا ہے. سن تو شارا میں نے مہینہ بھر روزہ رکھا ہے کہ سن تو فی شارے, ایک دن روزہ رکھا تب بھی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, اسی بات سے پھل یسم ہو من شہد من کو مشارا پھل یسم ہو, پرویز کا یہ جواب ہے, پرویز کو ہم یہ جواب دیتے ہیں, من شہیدہ من تمشار جو اس مہینے میں حاضر ہو یعنی مقیم ہو مہینہ رمضان میں, فر یسم ہو مہینہ بھر ہو گیا, فر یسم فی نہیں آیا, فر یسم ہو آیا مہینہ بھر ہو گیا. اس قاعدے سے کیونکہ پرویز ناواقف ہے بلکہ ساری پارٹی ناواقف ہے, اس واسطے کر کے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ ملا نے اپنی روٹی کے لیے اپنے صحت کے لیے سارے مہینے کے روزے جو ہے بنا لیے, اس کا بڑا استاد نیاز ہے تو پوری ہے, اس سبھی نے بھی یہی بات کہی, اس کے رسالے کئی دفعہ سبق ہوئے, کئی دفعہ چھڑوا لیے, پھر تو سارا چپتا رہتا تھا, نگار نگار سارا چپتا تھا. اب ہم میرے پاس تھے کچھ رسالے پتہ نہیں پہنچ لایا گیا, اس میں ایسے ایسے مضمون تھے بہت. ہاں آپ بھی مار گیا تو چھپتے ہیں, اب پرویز اس کی جگہ تھا, اس کا مضمون وہ پرویز دیتا تھا, پھر پرویز کیا اولاد ہوگی کوئی مانوی اولاد, اب وہ شروع کر رکھا اس نے کہا مجھے کوئی پتہ نہیں, اب اس کے بعد کوئی جنو اسلام میرے پاس نہیں آیا, نہ مجھے پتہ ہے, نہ تحقیق کی ہے, ایک البلا نکل رہا ہے بلاغ القرآن, بلاغ القرآن اس میں حفاظت کر رہا ہے ایک شخص, بڑا سرف نامی اپنے آپ کو بتاتا ہے میں سرفی ہوں اور میں نہ بھی ہوں, یہ لفظ فلانا ہے, اس کا مادہ یہ ہے, اس کا سلا یہ ہے, اس کا یہ ہے, وہ ڈالنے کے لیے بیچ میں بات پیش کریں, یہ جو کم علم لوگ ہوتے ہیں اپنے لوگ کہتے ہیں یہ جی فلاں مسئلہ ہے, اس کی ماضی فلاں آتی ہے جی, اس کا سلا فلاں ہے جی, لوگ دیکھ کر بڑے مستقل آدمی ہوا, मगर जानने वाले जानते हैं कैसे चाहिए कैसे है? ये महत्व नहीं है, ये कोई और बला है। या अल-मुज़म्मिल को मिल रहे सारी रात, इसका मतलब यह है सारी रात नमाज में खड़ा रहो, इल्ला कलीला, सारी जब होगी तो उसमें मुसल्ला कर सकते हैं, इल्ला कलीला, हाँ सारी रात नहीं बल्कि सारी रात से कुछ कम, आधी रात से ही। तो कलीला कितना? बयान बयान निस्वाहु आधी रात, अगेन कुछ मिन हो कलीला, या उस आधी में से भी थोड़ा सा कम कर लिया करो। इस्तिस्ना कुल का कुल से तो नहीं ना हुआ, इस्तिस्ना कुल का कुल से ये गलत है, है नहीं? तल्लक तो किस सलासन इल्ला सलासन, तल्लक तो किस सलासन इल्ला सलासन, ये गलत है, उसे इंतजार से बह जानी है, क्योंकि ये मुस्तस्ना कुल का कुल से सही नहीं, यहां भी मुस्तस्ना कुल का कुल से नहीं है, इल्ला कलीला निस्व हुआ मैंने कुछ मिनो करीला, और जिद आ रहे या इस निस्व से कुछ ज्यादा कर दे, ऊपर आधे से कोई ज्यादा पढ़ दिया कर। एक बात है रत्तिल कुरान तरतीला, कुरान को ठहरा ठहरा कर साफ पढ़ा करो ताकि मतलब भी समझ में आवे, मसाइल भी इस्तेमाल किए जा सके, मसले मुस्तमद करो। सुभान अल्लाह, हमारे रजी अल्लाह तआला मुजाहिद से कुरान में से मसाइल मुस्तमद करते थे, हजरत उमर देखो, हजरत उस्मान देखो, हजरत अली देखो, हम हैरान होते हैं उन लोगों को मसाइल का। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का अहकामुल कुरान मेरे पास मौजूद है, कमाल करता है, कुरान में ये आया है, इसमें ये इबारत है, इससे ये मफहूम निकलता है, जो भी दलील फरा है मसाइल के लिए हैरान हो जाता है। उस जमाने में आया कि ये सिलसिला हमारी तस्वीरों का जारी नहीं था, ऐसे इस बात आपको चलते ही नहीं थे, मगर नहीं उन्होंने बन दिया है बुनियाद बाकी, तो उन्होंने हमें समझाया कि इस तरीके से कुरान में से काम इस्तेमाल किया करो। फिर उधर हो गया भावी साहब, भावी ने मुश्किल कुरान लिखा है, मगर वो अफसोस हमारे पास नहीं, नहीं मेरे पास, तुमने पता नहीं लिखा है मुश्किल कुरान, वो मेरे पास है, वो मिल गया है शुक्र अलहमदुलिल्लाह, अहकाम कुरान माशाल्लाह का मिल गया, हाँ जी अहकाम कुरान के साथ पाए, अहकाम कुरान इब्न अरबी का अफसर से आए, मेरे पास नहीं। ये चीजें बड़े काम की चीजें होती है, मुताला करो बहुत सवाल मिलेंगे आपको, बहुत सवाल मिलेंगे, मिल जाएगा अरब से मंगवाया था, क्या नहीं मिलता, यहाँ किसी को पता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं, जी लोग असल मुताला की शायद कोई नहीं है, सब बस नकीन के पकड़े हैं, उर्दू रिसाले देख लिए, उनमें जो हवाले हुए गलत फलत है, किताबत की गलती हुई साथ पकाई है, वही हुए भारत में आगे का समझ रहे भारत नहीं यार ये भारत नहीं है गलत सारा कार्य में ऐसे भाई इबारत तो यह नहीं, अगर किताब निकालो, अगर किताब निकालते हैं वहां इबारत और होती है, यह मुताले वाले मौत भी उनकी किताबों का मुताला करके अल्लाह में बन जाते हैं, कितनी बढ़े हैं कारण कर देखने नफीस है, इन्ना सनुल कियाले का कौलन सकीरा, हम अनकरीब आप पर एक बहुत वजनी फरमान डालने लगे हैं, कौल सदी बहुत बड़ी भारी वजनी, यानी तबलीग रिसालत का बोझ हम तुम्हारे ऊपर डालने लगे हैं, ये इब्तिदाई आते हैं, ये तीसरी सूरत है, इकराम सूरत पर गलती पहली थी नहीं, दूसरी कहते हैं कि अलहमद शरीफ है, तीसरी कहते हैं यह है, अकवाल का ये अकवाल है, बहरहाल हम आप पर एक बहुत वजनी फरमान डालने लगे हैं, वो वजनी फरमान क्या है, तबलीग रिसालत है जी, इसका बोझ इन्हें हाँ तो रात को नमाज में खड़ा होने का हुक्म इसे दिया, रात को खड़ा होने का हुक्म क्यों दिया, आप रियाजत से फूकर बने, क्योंकि रात का उठना नफ्स को पामाल करने के एतबार से बहुत मुअस्सिर और बात के एतबार से बहुत ठीक है, वहां से मच्छी तरह बैठती है, इस वक्त दुआ भी ठीक दिल से निकलती है, इन्ना का फिर सबहन कबीरा, दिन भर में तो तुम वाद में बड़ा मशगूल रहा करेगा, दिन भर में वाद के मशगूले में मशगूल रहोगे, इस वास्ते रात को अच्छी तरह कुरान शरीफ पढ़ लिया, समझ लिया, मसाइल उसमें से निकाल लिया, रब पर इस मतलब निकला तब तल रहे तब तीरा, आप सिर्फ रब ही का नाम लिया करो, یعنی اسی کو پکارو, سب وہاں سے اللہ سے کٹ کر اسی کی طرف متوجہ رہو. تب تیر میں نے بتلا تو سب طرف سے کٹ کر کے اسی ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو, کیونکہ وہی مشرق مغرب جن تمام جہان کا مالک ہے, لا الہ الا ہوا, اس کے سوا کوئی الہ نہیں. اس بات پہ تخیل ہو وکیلا, آپ سے اس ایک کو ہی اپنا کارسا سمجھو. اور کافر جیسی جیسی تمہاری نسبت باتیں کریں ان پر صبر کرنا ہوگا. بہادر ہمارے اٹھنے بات سنا دو, شراب کریں بکواس وکیل جو زیادہ اٹھنے. ہاں اور ان کو چھوڑ دیو جنہیں ان سے کنارے رہو, ایک کنارے رہو الگ رہو. مذہبی اور مقدمین ان نام ہم کلیلا, مجھ کو ان جٹھانے والے صاحبان عیش عشرت کو چھوڑ دو, ہم ان سے خود نمٹ لیں گے. ہمیں ہل ہم کلیلا اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو, یہ دنیا والی دنیا میں مہلت ہے, کھا لو کھا پی لو موج کر لو, ہے جی. اس کے بعد پھر جہنم کا بکرا بنو گے. جب یہ مریں گے تو یقیناً ہمارے پاس ان کے جکڑنے کے لیے بھاری بھاری بیڑیاں ہیں, انکالن بھاری بھاری بیڑیاں ہیں, اور ان کے جلانے کے لیے جہیمن آد ہیں, متعامل اور ہمارے پاس کھانے کے لیے ان کے اقوام ہیں, لا حسطن جو حلق میں پھنس جائے گا. عذاب الیما دردناک عذاب, تو کب ہوگا جی, کب ہوگا, کب ہوگا؟ سنو گا, یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا, یہ سزائیں اس دن ہوں گی جس دن زمین اور پہاڑ وہ کانپنے لگ جائیں گے اور پہاڑ اڑتے ہوئے ٹیلے ریت کے ہو جائیں گے, ہیں بھربھرے سے, کثیبا مہیلا پھر بڑے یوں کہ ہاتھ لگائیں تو وہ ساری ریت نیچے کرنے لگ جاتی ہے, تھوڑے بعد میں نے کہا ریت یوں نکلنے لگ جاتی ہے, سر پہاڑ بھی بالکل بھر بڑے سے بن جائیں گے, اور یوں ہاتھ لگاؤ تو پہاڑ ریت کی طرح گویا کے نیچے گر رہے ہیں, تو ان کو گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے, اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے, کہیں نیچے گر گئے اوپر اڑ گئے. ہاں تم منکر مخصف خدا کے کار سے نہیں ڈرتے ہو, روئے سخن ان کی طرف, او منکرو او مکذبینو, خدا کا ڈر تمہیں کوئی نہیں, خدا کے کار سے تم نہیں ڈرتے. دیکھو خدا کی نعمت کتنی بڑی بھاری آ گئی تمہارے پاس, تم ناقدری کر رہے ہو, ہیں کوئی تمہیں ڈر خطرہ کوئی نہیں. ہم نے تمہارے اوپر کتنا بڑا احسان کیا ہے, سچی بات ہے, او منکرو تکلیف چھوڑ دو اور مان لو, ہے بہت بڑا تمہارے اوپر احسان کیا, اس احسان سے بڑا کوئی احسان ہم نے کسی پر نہیں کیا, دنیا بھر میں کسی پر ہم نے اتنا احسان نہیں کیا جتنا تم پر کیا. انا ارسلنا الیکم رسولا, کیوں جی نبی سبحان کر کوئی احسان ہے دنیا میں, اس نعمت کی تم قدر نہیں کرتے, ہم نے تو تمہاری طرف ایک بتانے والا رسول بھیجا, شاہدان بتانے والا, توحید بتاتا ہے, یہ توحید بتاتا ہے آپ کو. پہلے اس کی تشریح دو جگہ تین جگہ ہو چکی ہے, کما ارسلنا الی فرعون رسولا, جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا, وہ بہت پریشان والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, فاصا رسولا, فرعون نے اس رسول کی نہ فرمانی کی, نہ مانی بات, پھر پتہ ہے کیا ہم نے کیا اس کے ساتھ, یہ رسول تو اس رسول سے بڑے درجے کا ہے, جب اس رسول کی نہ فرمانی کا یہ نتیجہ نکلا تو اس رسول کی نہ فرمانی جو کرے گا اس کا کیا حجر ہوگا. فاخذنا ہوا خزم ومیلا, پھر ہم نے فرعون کی بہت ہی سخت گرفت کی, فقہ فتح تک ہو رہا ان کا بھر تم جو منجی ڈالے گی لانا شیبا اسما بول فتح امی کان آباد ہوں میں بولا, او مکے کے رہنے والو, او فرعون کی طرف جو رسول بھیجا تھا بڑی شان والا, اس نے نہ فرمانی کی تو ہم نے اس کے ساتھ کیسے کی, تم بھی مان لو رسول کی, نہیں مانو گے تو وہی حجر تمہارا بھی ہوگا, بلکہ اس سے بڑھ کر کے ہوگا. ہاں ڈرتے نہیں ہو, اور کیوں نہیں ڈرتے, ایک بہت بڑا دن آنے والا ہے, کم سے کم اس سے تو ڈرو, تخویف کے ساتھ بتایا. فقہ فتح تک پھر اگر تم کفر پر قائم رہے ان کفر تم کا قائم رہے تم کفر پر اگر تم کفر پر قائم رہے اس دن کی مصیبتوں سے کیسے بچ سکو گے کہ فضل تکون کیسے بچ سکو گے اس دن کی مصیبتوں سے وہ اس طرح بڑا مصیبت والا دن ہوگا یا جال الولدان شیبا جو دن بچوں کو ہمارے سختی کے وقت سے پہلے پورا کر دے گا بچہ ہے نی او پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد جا کر کے بوڑھا ہوتا ہے 50-60-70 سال کے بعد جا بوڑھا ہوا ہے اور یہ وقت سے پہلے پورا کر دے گا ایسا دن ہوگا مصیبت میں نوجوان آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے ایک شخص کے میں نے دیکھا 40 سال کا تھا وہ داڑھی اس کی ساری چٹی سفید پکا میں نے کہا جی آپ کی عمر کتنی ہوگی یہ میری عمر 40 سال جی اب مجھے لوگ کہتے ہیں 40 سال بچا میرے اوپر جو مصائب آئے ہیں ان کی وجہ سے میری 40 سال اب میرے دیکھ لو میرے ساتھی ہیں حضرت مولانا مرزا صاحب اللہ تعالیٰ ان کے علم عمر میں برکت عطا فرمائے وہ میرے سے بلکہ بڑے ہیں اب میں اور تو کھڑے ہو جائیں جی ہاں وہ میرے سے بڑے ہیں ان کی داڑھی آئی ہوئی تھی اور میری داڑھی نہیں آئی تھی میں بالکل ہوں تھا ہم اکٹھے بڑھتے رہے ہیں اب وہ مجھے اور ان کو کھڑا کر دو میں بٹھا لگوں گا اور وہ جوان لگیں گے ہے وعدے سے ذریعہ نہیں ہم ساتھی ہیں حالانکہ تو یہ ہوتا ہے مصیبت میں انسان کو تکلیفیں آ جاتی ہیں وہ نوجوان ہی بٹھا ہو جاتا ہے مگر وہ میں توبہ توبہ کیا پوچھتے ہو میں تو سمجھتا ہوں دیکھتے ہی جو بچہ ہوگا نا چھوٹا سا وہ بھی بٹھا ہو جائے گا دیکھ اور بہت مصیبت کر دیا یہ جال پھر دانا شیوا اور پھر اسما بول بات ہوں گے اس دن آسمان پھٹ جائے گا اس قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے بھی بے سببیا اس قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے آسمان بھی پھٹ جائے گا تو بچہ کیا چیز ہے بچہ کیا چیز جی بڈھا ہو جائے آسمان کی بڑی چیز ہے یہ بھی پھٹ جائے تو اس ہولناکی کی وجہ سے اللہ کہاں لگا تم مقبول آئے گدڑ پھپکیا تھا نہیں ہاں گدڑ پھپکیا نہیں نہیں جدھر بھکتی نہیں کان آباد محبولا اللہ کا وعدہ ہے اور یہ ضرور پورا ہو کر رہے گا کہیں جدھر بھکتی سمجھو دیکھو میں نے کتنا سمجھایا ہے ڈرایا بھی ہے اب بھی مان لیں دیکھو یہ نصیحت ہے تمہارے لیے کوئی ہم بدخل نہیں کر رہے خیر خیر کر رہے ہیں تمہارے لیے تمہارا بھلا چاہ رہے کسی طرح دو دس سے بچ جاؤ ان میں آج ہی تذکرہ آج یہ تمام مضمون ایک بہت بڑی نصیحت ہے منشا عربی سبھی آپ جو چاہے اپنے رب تک پہنچنے کا رستہ اختیار کریں ہیں بس اب وہ جو متعلق ہے ساتھ کس کے کم اللہ خلیل نسوا ان رب کا جال من کا حکومت نام ان سلو سجی اللہ نسوا وہ سلو سے وہ تو آئے وہ تو من اللہ دنمات اللہ کو ضرور لے رہا نہ یقینا تیرا رب جانتا ہے میرا حکم کم اللہ کی تعمیر میں آپ اور آپ کے ساتھیوں میں سے کچھ لوگ دو تہائی رات کے قریب کبھی نصف رات اور کبھی ایک تہائی رات کھڑے رہتے ہیں نماز میں واللہ یقدر اللیل والنہار رات دن کا صحیح اندازہ تو اللہ ہی کرتا ہے اللہ ہی کو معلوم ہے اللہ تو سو تم اس وقت کا صحیح اندازہ کرنے پر قابو نہ پا سکو گے صحابہ کو کہہ رہا ہے یہ لوگ کہاں سے آ کے علم غائب کہتے ہیں پڑھنے سجدے نام کے لوگ یہ آج ایسا علم غائب ہے وہ بیچارے صحابہ سے بات کر کے کون ہے خدا کہتا ہے تمہیں نہیں پتا اندازہ لگتا تمہیں تم اندازہ نہیں لگا سکتے تو انہیں بنایا کیسے معلوم ہو گیا تو یہ نانگے لوگ جو ہے نا ہے جی یہ کس طریقے سے عالم الغیب پر بیٹھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اپنے آپ کو متکبر ہے صحابہ کرام اور نبی سے زیادہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کہ ہمارا درجہ ان سے زیادہ ہے یہ گستاخ ہے ہوئے کہ نہ ہوئے اصل میں اس دور کے اندر کسی بزرگ کو یا اللہ کو عالم الغیب کہنا یہ اصل میں تکبر ہے بڑا جو کہ انبیاء سے اور اولیاء سے اور صحابہ کرام سے بڑھ کر کے سمجھتے ہیں یعنی خدا لیکن خدا کا نہیں بولتے مگر خدا کی خاصی وجہ وہ تو کہتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ مسلمان ہی مشرک نہ کہو ان کو کیوں بھائی کیوں مشرک نہ کہیں خیر تو ہے ہاں علم علم تو سو خطاب علیکم اس واسطے اس نے تمہارے ہاتھ پر توجہ فرمائی کعبہ علیکم توجہ فرمائی اور رحم کیا وقت کی قیدی اٹھا دی وقت کی قیدی اٹھا دی کوئی وقت کی قیدی ساری رات پہیے ہاں ساری رات پہیے یہ تو مر دیا وہ کہہ رہے سارا اب تفریح فرما دی تفریح فرما دی اس میں بھی ہو کر کے ٹھہرا دی اس میں جو خاص تو اس میں بھی نہیں تھی بات मगर अब और उनके समझाने के लिए कर दी। हाँ फकर उमाते के सामने कुरान, अब तहज्जुद में तुम कुरान में से जो आसानी के साथ पढ़ सको, जितना पढ़ सको, जिस वक्त पढ़ सको पढ़ लिया करो। चलो पांच मिनट ही सही, दो रकातें पढ़ो, बिल्कुल खत्म कर दिया, पढ़ो पढ़ो सही रात। हदीस शरीफ में आता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज ईशा के बाद जो दो रकातें पढ़ता है ना बंदा, या अगर पहले से फजर की नमाज या जमात से पढ़ लेंगे खुदा ताला उसी में सवाब दे देगा, सही होगा, कितनी बड़ी मेहरबानी होगा। अच्छा जी, हाल में अंश यकून में इनको मर्जा, अल्लाह को पता है, अल्लाह को पता है कि तुम में से कुछ लोग बीमार होंगे, कुछ लोग अल्लाह के फजल यानी माश की तलाश में इधर उधर मुल्क में सफर कर रहे होंगे, वाहरून जो कातिल नबी सभी अल्लाह, वो दौर भी आने वाला है, वो दौर भी आने वाला है, हैं जब कुछ लोग राय खुदा में दुश्मनों से लड़ते जा रहे होंगे, लड़ने के लिए जा रहे होंगे, वो दौर भी आने वाला है। ओ जो आज हिजरत में फिर आया ना वक्त हिजरत के बाद, ठीक है, खुदा ताला पहले पेशगोई कर दी, ऐसा भी होगा। सब रघुमा थे श्रमी ने इस वास्ते बाहर कहे, जितना कुरान तहज्जुद में आसानी के साथ हाँ, पढ़ सको हाँ, पढ़ लिया करो, वाकई मुसलात और अपना जो है ना पुकार वो सीधी सुई अल्लाह की तरफ रहे, बस मैं कहने का मतलब यह है कि पुकार की सुई ऐसा वो डिबरी टाट हो उसकी कि सिर्फ अल्लाह की तरफ सुई रहे, इधर उधर हिले नहीं, दाएं बाएं तरफ न जाए, उसी को पुकारो, पैरों को मत पुकारो, और अपना दिल उसको बिल्कुल साफ कर दो, घरों की पुकार से साफ कर दो, सफाई सुथरा याद हो सका ला इलाहा इल्लल्लाह, हर कंप्यूटर ने बात यही माना किया, वकलिल्लाह कर्ज़न हसना, अल्लाह को कर्ज हसना के तौर पर दिया करो, आपस में तो तुम्हारे गरीब बेचारे हैं, मुसाफिर हैं, और यहाँ आकर के हुज़ूर सल्लम की सोबत में रहते हैं, खाने पीने की उनको कोई नहीं मिलता है, तो लोगो प्रभु बताए तेरे पास पैसा है, किसी ने कोई दे दे है, अभी बेचारा गरीब है, इसको दे दो, उसको पता नहीं करेगा, और वो कैसे बात है, उन्होंने सारा पैसा अल्लाह के नाम में दे दिया, तो गुलाम आजाद कर दिया, ले लेकर खरीद खरीद के कुछ लोगों को मुसलमानों को है नी तवज्जो दिलाई, अपने पास ना हुआ उनको तवज्जो दिलाई, अल्लाह वहां तो कदम खैर जो नेक अमल अपने लिए तुम अपने आगे भेजोगे उसको अल्लाह के बेहतर है अपनी जानों से बेहतर और आखिरत के एतबार से बहुत बड़ा से पाओगे, और अल्लाह ताला से शिरक वाले गुनाह से माफी कराते रहो, शिरक वाला गुनाह जो है ना उससे बचे, हमारे से जो कुछ हो गया आइंदा के लिए हमें बचाए रखो, हमें महबूज रखो, है नी सिर्फ अल्लाह से बस अगले गुनाह माफ करते आइंदा के लिए फिर तुझे पुकारा करेंगे, फजू वो खास आनो, अब उसी खास अल्लाह को पुकारा करो, क्योंकि खुदा ताला अगले जो शिरक तुमने किया था किसी जमाने में है नी अल्लाह बख्शना है, अल्लाह मेहरबान है, अल्लाह ताला तुम्हारा वो शिरक बख्श देगा, ये सूर मुसम्मिल आ गए है नी, नमाज तो पढ़ो ना कहा से जितना हो सके, दुआ जब मांगो तो दुआ फिर अल्लाह से अल्लाह से मांगा, नमाज के बाद दुआ होती है, नमाज के बाद भी दुआ मांगते, नमाज के अंदर भी दुआ मांगनी है, नमाज के बाद भी दुआ मांगनी है, मगर दुआ से मांगे करो घर से मांगे, और अपने दिल को शिरक से बाहर निकालो, असल मतलब हाँ अपने दिल को शिरक से बाहर निकालो, क्योंकि सूरज मत किया सूरज मत दस पहले बता कि आप कुरान पढ़ो, कुरान खानी करो, अब कहा कि कुरान आप पढ़ो आगे पढ़ाओ, लोगों को समझाओ, लोगों को कुरान की तालीम दो, आपने पढ़ लिया अब लोगों को पढ़ाओ, आपने पढ़ लिया है कुरान शरीफ, आपने पढ़ लिया है, अब आपका फर्ज हो गया है कि लोगों तक पहुंचाओ, भाइयों आज करते हो, आज करते हो, आपने कुरान पढ़ लिया, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला आपको हिम्मत तौफीक दे, लोगों को आप पहुंचाओ, लोगों तक पहुंचाओ, तुम्हारा फर्ज है, हमारे हजरत जी ने अपनी शिकायतों को यही कहा था, मेरे जगह ने मुझे आज कहा पढ़ाया कर कुरान शरीफ, حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے فرمایا تھا پڑھا قرآن ساری زندگی گزار دی قرآن پڑھانے میں اور اسی قرآن کے اندر فوت بھی ہوئے قرآن ہی پڑھاتے پڑھاتے ہیں انہوں نے اپنے شاگردوں کو ضرور کہا ہوگا اور چنانچہ وہ اس عمل اس پر اس وصیت پر عمل کر رہے ہیں حضرت مولانا عبد الغنی صاحب جیسے ہو گئے ہیں نہیں وہ قرآن شریف پڑھا رہے ہیں کہ نہیں پڑھا رہے وہ آگے شاگردوں کو کہیں گے تم پڑھا رہا میں بھی اسی طرح کہتا ہوں کہ آپ نے قرآن پڑھ لیا آپ کا فرض ہو چکا ہے سیکھ لیا آپ سکھاؤ تم ان لے لگا کری رہا ہے نہیں آپ پہلے سمجھو سیکھو پڑھو پڑھ لیا اب کیا ہے اب تعلیم کرو انصر وربک فکبر وثیابک فطہر کون کھڑا ہو جا ہاں ایک آدمی ہو جب بھی اس کو سمجھاؤ دو ہوں سمجھاؤ دس ہوں سمجھاؤ پورا جلسہ ہو سمجھاؤ ہزاروں کی تعداد میں سمجھاؤ لاکھوں کی تعداد میں سمجھاؤ ایک بندہ ہو سمجھاؤ یہ نہیں جی میں تکلیف نہیں کرتا جی بندی کوئی نہیں میں کہتا ہوں ایک بندہ ہو کرتا حضرت شاہ اسماعیل سے رحمت اللہ علیہ وہ تقریر فرما رہے تھے جامع مسجد کے سینے پر اور اب بھی سینے پر جامع مسجد کی تقریریں ہوتی ہیں وہ فرما رہے تھے ایک شخص میرٹھ سے کہیں آیا ہوتا تو شاہ اسماعیل شہید ہو آئے ہوئے اور میں ان کی تقریر سنوں تو جب تقریر کرتے ہیں میرٹھ کتنا دور ہے وہاں سے تین چار سٹیشن ہے تین چار سٹیشن سٹیشن آج کل یہ سٹیشن نہیں وہ لمبے لمبے سٹیشن ہوتے ہیں سات سات میلوں پر آٹھ آٹھ میلوں پر سٹیشن ہوتا تھا وہاں سے بیچارہ آیا پھر ایک دن چلا ہوگا رات کہیں رستے میں گزاری ہوگی پھر بیچارہ آگے چلا ہوگا جی بڑا ہوا ہے شاہ جی کی تقریر ختم وہ جس وقت ہو کیا میں مسجد کے دروازے کے اندر گیا تو لوگ باہر نکل رہے ہیں میں نے کہا کہ حضرت شاہ جی تقریر کر چکے ہیں میں جی ہاں ابھی ان سے فارغ ہوئے میں نے سفر بھی کیا آگے میرا مطلب نہ لوگوں نے کسی نے بتا دیا شاہ جی کو کہ ایک بڈھا آیا ہے میرٹھ سے آپ کی تقریر سننے کے لیے بےچارا آپ پہنچ جائے اچھا بلا سکو بلا سکو چنا جی اس بڈھے کو لے آیا حضرت کے پاس بابا جی کیا بات ہے کہ میں بڑا افسوس کر رہا ہوں مجھے رونا آ رہا ہے میں میرٹھ سے چلو گی شاہ جی کی تقریر جا سنوں یا آیا تو میں بدقسمت میں رہوں آپ کی تقریر سے بابا جی بس کرنا میں نے جو تقریر کی ہے وہ سنو میں نے جو تقریر کی تھی وہ چار گھنٹے کے پانچ گھنٹے جو تقریر کی تھی بابا جی کو وہاں بیٹھ کے سنا دی اور یہ نہیں کہ اس میں سے اختصار کرے نہ نہیں ان کے بچے کہتے ہیں کہ یہی نہیں جو بابا جی نے تقریر وہاں کی تھی مجمع عام میں یہی نہیں ملا کب وہ کہاں وہی تقریر بابا جی کے آگے کر سنا ہے تو ان کے ساتھ آتے تھے بہت بڑے صوفی تھے اور بہت بڑے مجذوب سے تھے میں نے کہا جی جو تقریر کی تھی نا وہاں چار پانچ گھنٹے مجھے عام کر رہا وہی تقریر وہی نہیں ملا کے مقاب ابو جی نے اس بچے کو سنا دیا یہ ہے سر یہ نہ دیکھو کہ مجمع عام ہے اس بات کر کے ہاں بولوں جہاں مجمع کوئی نہیں ایک آدمی چلو جی ابھی پھر کسی وقت آنا سن لینا ایسا نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے قرآن پڑھو پڑھاؤ قرآن سمجھو سمجھاؤ لوگوں تک پہنچاؤ یہ آپ کا فرض ہے یا یو المدثر سے اے موٹے کپڑوں میں لپٹنے والے اے موٹے کپڑوں میں لپٹنے والے قل اٹھو فان سے لوگوں کو عذاب خدا سے ڈراؤ رب کا فکبر اپنے رب کی بڑائیاں بیان کرو شرک سے پاک ہے پھر اپنے رب کی بڑائیاں بیان کرو کہ شرک سے پاک ہے رب کا فکبر یعنی کبر رب کا فکبر رب کا ہاں کبر رب کا فکبر رب کا یوں عبارت ہے دو دل ہے خدا نے فرمایا یعنی شرک سے پاک ہے خدا شرکا سے پاک ہے خدا نائب و وزیروں شفیعوں سفیروں وغیرہ سب سے پاک ہے خدا وثیابک فطہر اپنے عمل کی اصلاح کرو اپنا کام تبلیغ والا پورا کرو ہے جی اپنا کام تبلیغ والا پورا اپنا پلہ صاف کر یہ میں کہتے ہیں یعنی اپنا کام تبلیغ والا پورا کرو توحید بیان کرو یعنی تبلیغ کو پوری طرح بیان کرو بیچ میں کوئی ایسا ایک پیچ نہیں ہونا چاہیے صاف صاف بیان کرو کھول کے بیان کرو مصلحتیں نہ سوچتے رہو مصلحت ہے کہ نہیں ہاں کہتے ہیں جی مسلحت نہیں ہے کہ سیدھا ڈنڈا اٹھاتے ہیں سر دیکھ بھیجے ہی تو ختم ہو جائے نہیں خدا نے یہ تعلیم ہمیں نہیں دی. انہوں نے کہا مثلا صاحب بیان کرو, ویسے زبان نرم ہونی چاہیے, کوئی لال ہو کھول نہیں ہے نا, زبان نرم ہو مثلا پکا مضبوط, مسئلے میں کوئی کسی قسم کی شکایت نہیں ہونی چاہیے, نکلنی چاہیے. شاید کوئی شخص دوسرا کہتے ہوئے جہاں سے جی مولوی صاحب نے یہ کہا تھا, اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے, یہ تو جائز ہے. نہیں, میرے کو جو غلط بات ہے غلط ہے, یہ صحیح ہے وہ صحیح ہے. ورد دفعہ جو مشرکین کو شرک والے گند سے ہٹاتا ہے, مشرکین کو شرک والے گند سے ہٹاتا ہے, منع کرتا رہے. کوتھلی کی شاہ صاحب نے لکھا, مطلب کوتھلی کوتھلی آتے ہیں جیسے گند بند ہوئے, اس کا معنی ہم نے یوں کیا, مشرکین کو شرک والے گند سے ہٹاتا ہے, روکتا ہے, منع کرتا ہے. اولا تمنو تستکثروا, مومنین پر نبوت اور تعلیم کا احسان نہ رکھنا. ہاں کہ میں نے تمہیں نبوت کے علوم سکھایا ہے, میں نے تمہیں تعلیم دی ہے توحید کی, میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے, یہ احسان نہ ہوتا. شکر الحمدللہ مجھے نہیں پتا ہوتا کون میرے پاس پڑ گیا ہے, لوگ بتاتے ہیں جی ہم نے آپ کے پاس پڑھا ہے, مجھے آپ لوگوں کا نام کا کوئی پتہ نہیں, جتنے بیٹھے ہو مجھے کوئی نام کا پتہ نہیں, یہ پتہ نہیں تم کہاں کے ہو, کس علاقے کے ہو, کوئی پتہ نہیں, اور جتنے آئے پڑھے کوئی پتہ نہیں. جو پتہ کرنا ہوتا تو یہ ہے کہ فلاں مولوی صاحب ہیں, فلاں جگہ خطیب ہیں, چلو جی ان کے پاس جاؤ, یہ تو میرے پاپڑ سے نہیں رہے وہاں ہیں, میں مہمان ہوں, وہ بیچارے جو کچھ ہو سکے گا نا جی کوشش کرے گا کہ استاد جی کو کسی طریقے تکلیف نہ ہو, خوب مہمان نوازی کرے, ہمیں کوئی ضرورت نہیں اس بات کی, خدا تعالیٰ ہمیں یہ مدد نہ دے رہے. آپ لوگوں کا اپنا فرض ہے, جو یہاں سے سیکھ کے جاؤ لوگوں تک پہنچاؤ, سمجھے. ہمارے اوپر احسان نہ میں آپ پر احسان کرتا ہوں نہ تم مجھ پر احسان کرو. میں شیخ الہند والی بات کرتا ہوں, شیخ الہند فرمایا کرتا ہوں نہ میں کسی کا استاد نہ میرا کچھ لیتا, ڈھائی سو تین سو طالب علم ہر سال وہ دستان بندی ہوتی ہے اور یہاں سے فارغ ہوتے ہیں, آپ فرماتے ہیں نہ میں کسی کا استاد نہ میرا کچھ لیتا. بھائی بات یہ ہے دو ہاتھ سے خالی نہیں, یا طالب علم قابل ہوگا یا نلائق ہوگا, جو قابل ہے وہ کہاں کہے گا کہ میں محمود تشریف دوں, وہ تو کہے گا میں اتنا عالم ہوں, میں اتنا پڑھا ہوں, میں اتنی کتابیں پڑھا ہوں, میں اتنا ذکی ہوں, میں اتنا ذہین ہوں, وہ کہاں کہے گا محمود کا شریف دوں. جو نلائق ہوگا وہ بے شک کہتا رہے گا جی میں محمود شیخ الہند کا شریف ہوں, ہے نہیں, میں اس کو اپنے دل نسبت کر کے کہ اس نلائق کو کیا کروں, ایسی بات ہے بھائی, نلائق تو میرے شریف ہے, نلائق کوئی میں کسی کا اتار نہیں پوچھ گئی بھائی, یہی بات تو میں بھی نہیں سمجھ رہا. ہاں آپ نے جہاں سے اگر قرآن شریف صحیح سمجھ لیا ہے, سمجھے, اس کو آگے لوگوں تک پہنچاؤ. استاد شکیل جی کا احسان نہ دینا میرے اوپر کہ جی استاد جی تھے میں نے ان سے پڑھایا کہ یہ ہے وہ ہے نا, یہ کوئی نہیں. آپ میرے ساتھی ہو, میرا فرض ہے آپ کو پہنچا, آپ کا فرض ہے کہ آپ کو قرآن خدا تک پہنچاؤ. ہاں ہم آپ ساتھی ہیں سارے, ہاں استاد شکیل جی بن کے ساتھی ہیں, یہ میری عمر بڑی ہے تمہاری عمر چھوٹی ہے بس یہ کچھ ہے. ہاں جی بھائی دفعہ جو بھائی آپ کا منون تب تک سے والے رب کا فس میل, ہاں یعنی اس غرض سے تبلیغ کا احسان نہ ڈالو کہ اس سے زیادہ بدلا دینا چاہو, تب تک سے رہو اس سے زیادہ بدلا چاہو. ہاں والے رب کا فس میل, پھر اگر کفار کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تم کو, یہاں لفظ مقدر نکالنا پڑے گا, کفار کی طرف سے اگر تمہیں تکلیف پہنچے تو تبلیغ رسالت کی وجہ سے اس پر اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے صبر کرو, والے رب کا فس میں مسائل برداشت کرو. یہ تو آپ دنیا میں بات ہوئی نا, تب تک سے رو تو زیادہ مانگتا ہے بدلا کہ میں نے اس کے ساتھ اتنا کچھ کیا ہے تو مجھے دے نا کچھ. فیلان ہو کے رفنا کور, پھر جب سور میں پھونک ماری جائے گی وہ دن آنے والا ہے نا, فضانے کا یوم ہے نہیں یوم ناصر, وہ دن ایک سخت دن ہوگا, بڑا سخت دن, ہائے ہائے کیا پوچھتے, بڑا سخت دن ہوگا, الے کافرین کافروں پر سخت ہوگا, مومنوں پر نہیں سخت ہوگا, کس پر ہوگا, کافروں پر سخت ہوگا, مومنوں کے لیے تو بڑا نرم ہوگا. سبحان اللہ, غیر یسیر ذرا آسانی نہیں ہوگی وہاں, پھر ان کافروں میں سے خاص کر ایک وہ کافر ہے جو مجھے اور اس نبکارا کافر جو ہے اس کو اپنے حال پر رہنے دو, ومن خلق تو وحیدا, ہاں اکیلا علیحدہ جال تو لہو مالم ممدودہ, وہ شخص ایسا ہے کہ ہم اس سے اتنا ہے, ہم نے اکیلا یعنی بے سر و سامان اس کو پیدا کیا, وہی در اکیلا بے سر و سامان اس کو پیدا کیا. پھر اس کے بعد جب دنیا میں وہ آیا تو بڑا ہوا, میں نے اس کو بڑا مال دیا. ممدودہ نا اور کوئی ادھر کھینچا جا رہا ہے, کوئی ادھر کھینچا جا رہا ہے, ادھر کھینچا جا رہا ہے, یہ بہت ہی کثیر مار دیا. وَبَنِينَ شُهُودًا,